NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vliegtickets.nl ligt stil. Een van de grootste webwinkels voor vliegtickets. Om onduidelijke redenen heeft Otravo, het bedrijf daarachter, de verkoop stilgelegd. Dat zou gisteren al zijn gebeurd. Premier Rutte wil nog niet zeggen of het kabinet maandag inderdaad met excuses komt voor het slavernijverleden. Hij houdt maandag een toespraak over een slavernijrapport dat in juli verscheen. Vakbonden FNV en CNV zijn woedend over de manier waarop het kabinet long-covid-slachtoffers wil helpen. Minister Helder wil dat werkgevers en werknemers een fonds opzetten waar de overheid dan een bijdrage in stort. De bonden vinden dat het kabinet de problemen afschuift. En het Vaticaan heeft 3 museumstukken teruggegeven aan Griekenland. Het zijn brokstukken van het Parthenon, de beroemde tempel in Athene. Paus Franciscus spreekt van een religieus gebaar aan de Grieks-orthodoxe kerk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is 8:30 geweest en dus tijd voor Langs de Lijn en Omstreken. We zijn ook bij de sport vanavond. Het is een wereldbekerwedstrijd schaatsen in Calgary. Onder meer de 1500 meter met Nuis en Roest. Maar het was ook een turbulente nieuwsweek. Onder andere hier op de NOS Sportredactie, waar een externe inventarisatie komt naar grensoverschrijdend gedrag. In het nieuwsforum gaan we een groot aantal andere onderwerpen ook bespreken, zoals dat er op grote schaal sprake is van racisme bij buitenlandse zaken. En we gaan het hebben over het grootste omkopingsschandaal ooit bij het Europees Parlement. En er is lekker geen voetbal, dus we kunnen weer eens uitgebreid praten met ons nieuwsforum op deze vrijdagavond, bestaande uit historicus Wim Berkelaar, politicoloog Julia Wouters en schrijver Siep Winia. Maar ik zei het al, vandaag was de NOS Sportredactie zelf ook in het nieuws. Er komt een externe inventarisatie door een vertrouwenspersoon naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Na de misstanden bij de Wereldrijd Door zijn er meerdere meldingen van wangedrag binnengekomen. En het gaat om gebeurtenissen uit het verleden, maar ook van kort geleden. Tom, jij bent zelf presentator bij de NOS. Ben je geschrokken van dit nieuws? Ja, ik ben uiteraard geschrokken, omdat er is vanmiddag een bijeenkomst geweest van de hoofdredactie met een aantal mensen van de redactie. Ik ben daar zelf niet bij geweest. Ik ben een freelancer bij deze organisatie, maar neem niet weg dat ik hier bijna 30 jaar verbonden ben, dus niet op die manier zou willen wegkruipen. En daar is heel veel naar voren gekomen en daar komen alle reacties die je op zo'n bijeenkomst kan verwachten van boze mensen, verdrietige mensen, op allerlei manieren. Mensen die vinden dat het over... Daar goed, alle reacties die je eigenlijk kan voorstellen zijn daar ook geuit. En om wat voor misstanden gaat het dan? Nou ja, dat is in die zin niet duidelijk. Er is naar aanleiding van het verhaal rond de Wereld Draait Door een oproep gedaan dat mensen die ook vonden dat er grensoverschrijdend gedrag had plaatsgevonden binnen de NOS Sport op de redactie, dat die zich konden melden. En die hoeveelheid meldingen is blijkbaar zodanig groot geworden dat er besloten is nu om tot deze stap over te gaan en een externe onafhankelijke te laten gaan kijken wat er precies gaande is. Ja, je zei al, je loopt er 20 jaar rond als freelancer op deze redactie. Komt dit voor jou dan als een verrassing? Als je nadenkt, eigenlijk overal, ik heb op meerdere plekken gewerkt, overal waar je werkt, zou je kunnen zeggen, komt dit langzamerhand niet meer als een verrassing. Want er gebeuren op alle werkvloeren in Nederland, denk ik wel, dingen die niet helemaal horen te gaan zoals ze zouden moeten gaan. Ja. Dus in die zin komt het voor mij niet helemaal als een verrassing. Maar is bij NOS Sport ook erger dan op die andere plekken? Nou, dat durf ik totaal niet te zeggen. Daar heb ik echt geen oordeel over. En zelf ben ik ook relatief weinig op die redactie vloer aanwezig, omdat mijn werk zich hier vaak in dat radiohuis, dat klinkt een beetje technisch, maar goed, dat is eigenlijk een ander onderdeel bijna. Dus in die zin heb ik zelf ook niet het gevoel van allerlei verhalen gemist te hebben of dingen meegemaakt of als mensen, want iedereen vraagt je nu natuurlijk, hè, wat weet je? En jij, ik durf met de hand op mijn hart te zeggen dat ik geen hele rare situaties heb gezien waarvan ik denk, had ik maar melding gemaakt. Maar dat overal wel eens verhalen rondgaan, dat er dingen gebeuren van mensen die te veel uit hun slof schieten tot aan andere dingen. Ja, mag ik daar een vraag over stellen? Sivinia, want ik zou graag wil weten. Kijk, dat grensoverschrijdend, dat woord kennen we drie jaar geleden, geloof ik nog niet. Maar dat kan heel veel ondervallen. En waar gaat het hier over? Dat mensen in de zenuwen of in de stress gaan zitten schelden op de stagiaire? Wat is het? Ja, dat is inderdaad nog ook een wat uit het onderzoek naar voren moet komen. Want het is een groot aantal klachten waar inderdaad de grootste gemene deler het woord grensoverschrijdend is. En dat is tot nu toe wat naar voren is gekomen. En niet exact om wat voor soort gedragingen het dan gaat. Nee. Dus Julia? Ja, ik denk... vaak wordt er gevraagd aan mensen die waarschijnlijk meestal niet tot de slachtoffers van dit soort gedrag behoren, gevraagd of ze verbaasd zijn. Ik denk dat vrouwen, mensen van kleur, mannen, mensen met een andere seksuele geaardheid, mensen die een beetje van de norm van hoe het hoort afwijken, helemaal niet verbaasd zijn. Als ik bij alle televisieredacties waar ik gewerkt heb, zo'n soort oproep van iemand die ik niet direct kende kreeg van, goh, zijn er dingen die je heel onprettig hebt gevonden of ongepast hebt, maak er melding van. Ja. Ik kan echt dingen over mensen vertellen die op grote posities zitten, die door het bril van nu, die ik toen ook echt al heel onprettig vond en moeilijk, maar waar ik toen dacht van, dat is mijn probleem en ik moet beter nadenken hoe ik daarmee omga, en die in het huidige tijdgewricht als grensoverschrijdend, en ja, je voelt je nu machtiger om er wat van te zeggen dan je een paar jaar geleden. Maar toen vond ik het ook heel onprettig, hoor, dat dat soort dingen me overkwamen. Ja, het is trouwens niet gezegd dat het grensoverschrijdend gedrag vanuit presentatoren komt, maar jij bent wel presentator. Ja, ik ben presentator bij NOS Sport. Reflecteer je ook anders op bijvoorbeeld hoe je zelf hier hebt gewerkt? Nou ja, ik werk hier sinds 1992. En ja, ik behoor tot de mensen die vinden dat wat nu niet kan, dat kon volgens mij in 1992 ook niet. Dus ik vind altijd dat terugkijken en zeggen, ja, het was een andere tijd en toen kon je nog dit of dat doen, dat vind ik zelf nooit het sterkste argument. De tijd is veranderd. Ik kan het best bedenken dat hier en daar een losse opmerking. Voor mezelf, ja, dat klinkt misschien naar raar. Ik heb er geen enkele angst over. Als het wel zo geweest is, dan hoop ik dat er iemand het zegt. Maar voor mezelf heb ik dit soort van gedragingen ook vanuit 1992 raar gevonden, laat ik het zo maar zeggen. We hebben contact met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. Goedenavond. Goedenavond. De NOS die zet een externe inventarisatie in. Dat wordt gedaan door een vertrouwenspersoon. Wat vind je van die procedure? Nou, belangrijk is natuurlijk dat er waarschijnlijk al meldingen zijn, hè, want dat was de oproep. En vervolgens wordt er nu een inventarisatie gedaan. Maar het bijzondere wel is dat dat door een vertrouwenspersoon wordt gedaan. Omdat een vertrouwenspersoon, de naam zegt het eigenlijk al, ook een vertrouwelijk karakter heeft. Dus de vraag is eigenlijk, als je dan geïnventariseerd hebt, wat je dan kan. Want in beginsel kunnen dan vaak nog niets gedeeld worden daarover. Alleen heel hoog over, een beetje misschien het aantal, wat je dan zou kunnen noemen. En mogelijk iets van de aard, maar wel zodanig dat het vertrouwelijke karakter niet doorbroken wordt. He, dus de vraag is eigenlijk of er niet al voldoende is, waardoor je bijvoorbeeld zou kunnen opmerken dat er al een onderzoek gestart kan gaan worden. Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. Maar wat is dan het verschil tussen een onderzoek en zo'n inventarisatie? Nou, een inventarisatie lijkt erop dat je wil weten wat is eigenlijk, hoeveel meldingen zijn er geweest, wat is de aard daarvan. Zodat je in ieder geval een beetje een gevoel krijgt bij het soort meldingen wat er is gedaan. En wat ik hoor, hè, ook wat Sipinia zegt, hè, grensoverschrijdend gedrag komt in een heleboel verschillende vormen voor. Hè. Dat kan tot zwaar strafrechtelijke zaken zijn. Maar het kan ook tot beledigen, pesten en dat soort dingen, uitsluiting zijn. Allemaal zaken die niet voorkomen in het wetboek van strafrecht. Ja. Maar wel ongewenst gedrag zijn. Ja, en als je een beetje meer weet over de aard van de gedragingen, dan kun je daar, en dat lees je ook in het bericht van de NOS, dan zou je ook veel gerichter maatregelen kunnen treffen. Bijvoorbeeld om het in de toekomst te vermijden. Want dan weet je tenminste wat het ongeveer inhoudt. Dus zo'n inventarisatie, dat werkt dan eigenlijk alleen maar vertragend? Nou, dat hoeft niet. Een vertraging hoeft ook niet altijd erg te zijn. Je zou kunnen zeggen van, hebben we voldoende meldingen? Weten we eigenlijk al iets over? Kijk, ik zou het raar vinden als je nu al niet weet om hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen. Het zou ook wel raar zijn als er daadwerkelijk een oproep is gedaan en er ontstaat al onrust, dat je ook niet al een beetje weet welke aard het heeft. Hè? Ja, en heb je dan voldoende, maar goed, dat is iets de informatie die de NOS moet hebben. Heb je dan al niet voldoende om even goed te bekijken, is dit dan de volgende stap die je zou kunnen zetten, een andere stap zou kunnen zijn om even echt goed alles bij elkaar te harken en dan al even te kijken, ja, hebben we niet alvast aanknopingspunten? En dan is de vraag, wat voor type onderzoek zou je willen, als je dat al zou willen, als het al gerechtvaardigd is? En soms is dat een onderzoek naar personen, om te kijken van, welke feiten en omstandigheden hebben zich rond bepaalde personen voorgedaan? Mogelijk werken ze nog, mogelijk moeten er maatregelen getroffen worden. Dat weten we niet. Nou, ander onderzoek wat soms gedaan wordt, is een cultuuronderzoek om te kijken wat voor cultuur hebben we, waar moeten we mogelijk op ingrijpen, wat vinden we goede cultuur, slechte cultuur. Ja, en dat moet je echt bekijken naar aanleiding van de meldingen die zijn binnengekomen. Ja, u komt zelf ook regelmatig bij de NOS over de vloer. Was u verbaasd door dit nieuws? Nou kijk, weet je, dat is gewoon beroepsdeformatie, maar dat is, ik kom overal over de vloer en het zou overal waar ik over de vloer kom, gebeuren wel dingen of hebben in het verleden zijn er dingen voorgekomen die ongewenst zijn. Ik heb bij de NOS nooit zelf iets meegemaakt, maar daarvoor ben ik er waarschijnlijk ook te kort en hoor ik te weinig nog. Maar wat we zien is in overal, in alle sectoren, vooral ook waar macht en afhankelijkheid een rol speelt, ja, we zien daarin dat mensen zich ineens, en dat is ook iets moois wat na MeToo is gekomen, zich vrij voelen om melding te maken van iets, erover te praten. Soms hebben mensen al jaren daarmee gezeten. Want we weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat mensen ook niet zomaar melden. Daar heb je echt wel buikpijn van. Hè, want je wil mensen niet verraden. Je gaat eerst vaak ook nog aan jezelf twijfelen. Nou, en er wordt nu schoon schip gemaakt. En ik hoop wel dat als er sprake is geweest van ernstige meldingen, zijn erg geneigd om door te stappen en naar de toekomst te kijken. Maar mijn stelling is wel dat je eerst goed moet afrekenen met het verleden voor de slachtoffers. Om die doorstap te kunnen maken. Ja, om voor de slachtoffers moeten met het verleden worden afgerekend. Dat is denk ik wat een beetje door de haperende verbinding moest komen. Wim Berklaar, wat denk jij als je Marjan zo hoort? Nou, dat betoog kan je natuurlijk heel goed vinden. Wat zij zegt, is, dat vind ik natuurlijk nog steeds enorm fascinerend, ook als historicus. Dat je dus, Tom zei net, eigenlijk is 20, 30 jaar geleden was het al zo dat gedrag niet kon, zou nu ook niet kunnen. Maar ik denk bijvoorbeeld, maar op een hele andere manier, ik lees de laatste tijd iets van Jan Wolkers. Jan Wolkers zou bijvoorbeeld in deze tijd ook niet kunnen. Hoe hij met vrouwen omging. Dus er is echt iets veranderd. Mm-hmm. In de tijd nu zou zo'n man niet meer kunnen. Terwijl het toen emancipatie heette te zijn, toch? Nou ja, dat is natuurlijk ook nog fascinerend. Dat zo'n man natuurlijk emancipator van de kleine luiden was. Wij spreken van de gereformeerden, maar hoe hij met vrouwen omging. Dus ik vind als historicus vooral interessant dat het enorm veranderd is. En dat, en dat lijkt mij ook wel goed, omdat er natuurlijk allerlei kwetsbaren zijn die iets gaan zeggen en opkomen voor zichzelf. Dat vind jij ook goed nieuws, denk ik, hè, Julia? Ja, want ik denk het grootste verschil is dat er nu mensen een stem hebben gekregen die ze in het verleden niet hadden. Dus het is precies zoals Tom zegt, wat toen niet kon, is hetzelfde wat er nu niet kon. Het was toen ook niet prettig, alleen voelden mensen zich niet vrij of veilig of sterk genoeg om te denken dat klagen zin had. En dat is veranderd. En maar een elementje wat niemand over heeft, maar wat ik toch even in wil brengen, dat heet arbeidsmarkt. Dus in de tijd dat de werkgevers konden zeggen voor jou een ander, was de afhankelijkheid van de werknemer veel groter dan nu het geval is. We zitten nu in een structureel krappe arbeidsmarkt, waarbij de positie van de werknemer sterker is. En dus de bereidheid, ik gok, hè, er is nog geen inventarisatie gedaan naar dit thema. Maar staan een onderzoek. Maar de hypothese van mijn hypothese luidt dat dit niet uitsluitend MeToo is, maar ook een kwestie van de versterkte positie van de werknemer in een krappe arbeidsmarkt. Tot slot, mevrouw Olvers, denkt u dat Siep Winia daar een punt heeft? Wat we weten uit onderzoek, en dat ziet nog niet zozeer op de arbeidsmarkt als wel over macht en afhankelijkheid. Naarmate de macht en afhankelijkheid groter is, ligt altijd machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, en ongewenst gedrag op de loer. En in een krappe arbeidsmarkt is dat anders dan in een ander type arbeidsmarkt. Dus dan is die macht en afhankelijkheid groter. Oké, dank u wel voor uw duiding. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. Ga ik ook weer deelnemen aan de uitzending. Het beste WK ooit, dat zeg ik niet, maar zo noemde FIFA-baas Gianni Infantino het WK voetbal in Qatar. Nog maar weer eens vandaag. Net als aan het begin van het toernooi gaf Infantino een grote persconferentie. Honderden journalisten waren daarbij aanwezig, waaronder ook namens ons Eline de Zeeuw. Eline, goedenavond. Goedenavond, Tom. En die persconferentie begon, begreep ik, vrij opmerkelijk, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Want alle persconferenties, van die van alle landen tot de FIFA, die worden allemaal op het zogenaamde IBC gehouden. Dat is het mediacentrum midden in Doha. Nou, die beginnen eigenlijk altijd tot op de minuut nauwkeurig. Behalve dan tijdens dit grote mediamoment van Infantino. Het stond namelijk om 12:30 gepland. Nou, om 13:00 was hij er nog niet. 13:15 ook nog niet. Er werd niks gecommuniceerd. En uiteindelijk kwam hij om 13:30 rustig aanlopen en toch een zaal in waar de journalisten inmiddels een beetje chagrijnig waren, want die hebben meer te doen dan op Infantino wachten natuurlijk. Hij begon met een zuinig excuus en daarna ontstak hij toch heel enthousiast een lofzang over dit WK. Hij noemde het, je zei het al, het allerbeste WK ooit. Thanks to everyone who was involved, to of course, Qatar, all the volunteers, workforce, all of you, everyone who has contributed to make this World Cup the best World Cup ever. Ja, best World Cup ever. Ja. Finia, wat... Nou ja, het is wel de slager die zichzelf keurt, hè, hier, toch? Maar, ja, nee, en dan ook nog in die taal. Ja, hij heeft natuurlijk niet verteld op welke criteria hij dit wedstrijdje, wat hij zelf heeft gewonnen, heeft geregeld. Is ook niet ieder WK iedere keer weer opnieuw het beste ooit? Ja, dat is wel. Dat zou kunnen. Maar vast ritueel bij de sluiting. Ja, ik ga nu wel denken. Ik wil wel in zijn hotelkamer even de koffer bekijken die daar staat met hoeveel briefjes daarin staan na dat omkopingsschandaal in het Europarlement waar ze ook komen we nog op, fantastische ook dingen over Qatar gingen zeggen. Ik denk dat Infantino niet met 6 ton wegkwam. Dacht je wel? Nee. Ik denk dat daar misschien wel een paar koffers nodig. We kunnen jou even vragen, want jij luistert mee, Fred. Want ja, wij vragen ons natuurlijk af waarom was dit WK volgens hem dan zo succesvol? Wat waren die criteria? Ja, hij noemde een aantal dingen. Hij zei er was een toeschouwerrecord, 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions. Hij prees het WK omdat er geen incidenten waren met de fans. Bovendien was hij ook erg enthousiast over het voetbal dat hij had gezien, want van elk continent stond er een team in de knock-outfase. En bovendien had geen enkel land alle wedstrijden gewonnen, waardoor het ook nog eens heel erg spannend was, zei hij. En zei hij ook nog iets, het begin van het toernooi werd natuurlijk erg gedomineerd eigenlijk door die One Love aanvoerdersband op allerlei manieren, op het veld, waar het niet mocht, op de tribune uiteindelijk. Wat zei hij daarover? Eigenlijk verdedigde hij opnieuw zijn standpunt in een nogal wollig antwoord. Dat zijn we van hem gewend. 5 minuten, maar eigenlijk niet zoveel zeggen. Zei hij dat de voetbalwedstrijden enkel om voetbal zouden moeten draaien. Als je als fan naar de wedstrijden kijkt, dan wil je je problemen vergeten, zei hij, er niet mee geconfronteerd worden. Waarom spelers dat dan niet zelf mogen bepalen en waarom de FIFA het dragen van een armband die staat voor inclusie bestraft, daar had hij geen antwoord op. Ook werd hem opnieuw gevraagd naar het aantal arbeidsmigranten dat is overleden als gevolg van de slechte omstandigheden bij de bouw van de stadions. En opnieuw hield hij vast aan eerdere cijfers die hij gaf, namelijk 4. Hij blijft echt bij zijn eigen waarheid, ook al zei het hoofd van het organisatiecomité van Qatar 2 weken geleden zelfs dat het om minstens 400 doden gaat. En zelfs dat is nog aan de lage kant. Dus het meest controversiële WK in de geschiedenis is de beste in de geschiedenis. Ja, en hij gaat dus even 396 doden om de eigen organisatiecijfers heen zitten. Wat denk jij jullie als je zo'n uitspraak weer hoort? Nee, ik denk gewoon die man is in en in corrupt. Dat is het enige wat ik denk. Ja, maar dan kan hij er ook niet zoveel aan doen. Dan zit hij ook zelf klem als hij zo corrupt is. Ja. Dat denk je echt? Ja. Nou, nee, weet je wat ik ook interessant vind? Even voorbij de figuur van Infantino. Je hebt een politicoloog gehad, die heette Samuel Huntington. Die had het over de Clash of Civilizations. Ik zag in dit WK, dan ga ik even buiten het voetbal om, ook een soort Clash of Civilizations. Wat is het geval? Niemand van die westerse landen mocht met zo'n One Love Boy band lopen. Maar zelf zag je bij die Qatarese en ook andere Arabieren die Palestijnse vlag. En dan voel je die westelingen hebben er niks mee. Ik spreek geen oordeel uit over de lot van de Palestijnen, want daar kun je natuurlijk je gedachten over hebben. Maar het is interessant om te zien dat die Arabiërs allemaal met Free Palestine bezig waren. Ja. En die westelingen helemaal niet. Ik zag daar een stille Clash of Civilizations. Stil, omdat die diplomatie natuurlijk altijd vereist van we gaan in binnenkamers zeggen wat, als zal wat zeggen. Maar als je het hele WK zo bekeek, denk je, er bestaat toch een kloof tussen culturen. We willen het niet horen. Het is omstreden. Ik zie ook omstreden is, want je kunt allerlei mensen ontmoeten in de straat. En dat is al, dan ga je al met elkaar om en dit en dat. Dat is allemaal prima. Maar toch op dat WK zag ik weer een kleine Clash of Civilizations. Maar we kunnen toch, moet ik toch Infantino ook een beetje gelijk geven. In die zin dat het voor hem als organisator, samen met Qatar, de landorganisator, wel degelijk een groot succes is. Als je kijkt naar het verloop van de thematiek. Ja, dus een paar weken geleden, zeker in een land als Nederland, en echt niet in al die andere landen, ging het over die armband. En in Duitsland ging het over die armband. Nou, daar ging het echt na een paar wedstrijden al helemaal niet meer over. En dit weekend is het klaar. En dan denk ik eerlijk gezegd dat niemand het meer heeft over al die thema's waar wij een probleem mee hadden. Want waar iedereen het vandaag over had, dat is het WK voor clubteams, Eline. Dat gaat uitgebreid worden, toch? Ja, en behoorlijk ook. In de huidige opzet nemen de 6 winnaars van de continentale toernooien steeds deel aan dat WK voor clubs. Dus bijvoorbeeld de Champions League winnaar namens Europa. En daarnaast is er dan nog de club uit het gastland dat meedoet. En in de nieuwe opzet, die vanaf 2025 van kracht gaat, wordt dat club WK uitgebreid naar hou je vast, 32 teams. Ah, en daar zei Infantino het volgende over. The new men's Club World Cup will therefore take place in 2025 and will feature 32 teams, the best teams in the world. Of course, the details of the location and so on still need to be discussed, agreed and decided, but the 32 team tournament will go ahead, making it really like a World Cup, like this World Cup with 32. Ja, een uitgebreide WK voor clubteams dus. Maar ook het WK voor landen wordt uitgebreid, toch? Ja, ook dat wordt meer en meer. Over 4 jaar wordt er niet meer met meer 32 landen gespeeld, maar met 48. Ja, het is ongelooflijk. Het is enorm veel. 80 wedstrijden dan in totaal. Eerder communiceerde de FIFA dat er waarschijnlijk 16 pools zouden zijn in de groepsfase met dan elk 3 landen. Nou, een hele hoop om bij te houden, lijkt me. Maar dat idee blijkt nu toch niet helemaal in beton gegoten. Infantino die zei, ja, er moet opnieuw worden nagedacht over het format, omdat er ook een kans bestaat dat sommige wedstrijden dan in die nieuwe opzet in salonremises zullen eindigen, terwijl dit WK juist bewees hoe spannend een groepswedstrijd tot ook op het laatste duel kan zijn. Dus er wordt opnieuw gekeken naar hoe ze dat dan gaan invullen. Maar ja, die 48 die gaan er sowieso komen. Eline, dank je wel vanuit Qatar. Wim Berkelaar, ik heb nog een vraag. Want bij elk sporttoernooi, en ik loop ook al een tijdje mee, zeggen we weer, ja, sport en politiek en zo. Maar het is al zo lang het er is toch dat sporttoernooien door de politiek worden ingezet voor regimes. Nee, en dit is, tuurlijk, er is absoluut in dat opzicht nog helemaal niks nieuws gebeurd. Nee, kijk, het meest beroemde voorbeeld, dat kennen we allemaal hier aan tafel. Dat is natuurlijk die Olympische Spelen bij in Hitler-Duitsland. Maar het is altijd Rusland gebruikt. Het Sochi, denk aan Willem-Alexander en Maxima die het glas hieven met Poetin. Terwijl Poetin natuurlijk toen al een man was die mensen vergiftigde. Litvinenko en anderen. Dus sport en politiek zijn niet te scheiden natuurlijk. Het is één grote illusie die sport natuurlijk graag in stand houdt. Ja. En soms politici ook natuurlijk. Ja. Behalve als het op schaatsen aankomt, denk ik, toch? Daar is nog niet zoveel politiek over te doen. Ofwel, weet Sebastian Timmerman, want in Calgary wordt voor de 2e keer op rij een wereldbeker schaatsen verreden. Zoals gezegd, Sebastian, jij gaat die wedstrijd voor ons volgen. Ja. Wordt het nou een heel ander weekend dan vorige week, nu er 2 wereldbekers in dezelfde stad gereden worden? Ja, er zijn wat andere afstanden. Bijvoorbeeld de 10 kilometer bij de mannen. Wordt morgenavond verreden en de 5 kilometer bij de vrouwen staan op het programma. Vorige week was dat niet het geval. De langste afstanden van zeg maar het klassieke schaatsen gaan we dit weekend dus zien. En in plaats van de ploegenachtervolging gaan we kijken naar de teamsprint. Ik moet zeggen dat qua tijden het verschil met vorige week nog niet enorm groot is. De tijden die ik tot nu toe gezien heb, daar houden sommigen niet al te veel van over. Ja, het is een oude baan in Calgary. Hij is bijna 40 jaar oud, de Olympic Oval, waar in 1988 de Olympische Spelen werden verreden. En dat merk je wel. Vooral eigenlijk wat betreft de ijskwaliteit. Die houdt het allemaal niet meer bij als je het vergelijkt met die andere snelle baan in Noord-Amerika. Namelijk in Salt Lake City. En dat is toch echt wel de snelste baan ter wereld geworden. Vorige week geen enkel baanrecord, laat staan een tijd in de buurt van een wereldrecord. En dat verwacht ik eigenlijk dit weekend ook niet. Maar wel interessante wedstrijden. Bijvoorbeeld op de 1500 meter. Bij de mannen waar we op dit moment mee bezig zijn. Tot nu toe kijk ik naar een Noors podium. Met de jonge Peder Komzaouk aan de leiding voor Sander Eitrem. Dat is ook een jonge Noor. En Allendal Johansson, die gaat al wat langer mee. Maar nu zie ik de winnaar van vorige week in de baan. En dat is Wesley Thijs. Dat was een primeur voor de man uit Soest vorige week. Zijn eerste wereldbekeroverwinning uit zijn loopbaan. En hij neemt het op tegen Thomas Krol, de Olympisch kampioen van de 1000 meter. Genomineerd trouwens voor de titel Sportman van het Jaar. En Thomas Krol heeft wat recht te zetten. Want het hele seizoen loopt het allemaal nog niet zo lekker met Krol. En nu wil hij dat recht zetten. Met 48.05 is dat een hele sterke doorkomsttijd naar 700 meter. Want daarmee rijdt hij binnen het baanrecord van Denis Juskov. En dat is eigenlijk de eerste keer vorig weekend en ook vanavond dat we zo'n schema baanrecorden maar eens bij gaan pakken. Nog altijd Thomas Krol aan de leiding. Als we onderweg zijn naar de 1100 meter. Het verschil met Wesley Thijs is nog altijd aanzienlijk. Zo'n 1,5-2 meter. 1,1448 voor Krol is precies op het schema van dat baanrecord van Juskov. Maar hij levert wel tijd in de ronde. En bovendien valt hij ook op de kruising stil. Want Wesley Thijs gaat bijna om Thomas Krol heen. Laatste binnenbocht. Dat wel voor de langere van de twee. Voor Thomas Krol. Daarmee zet hij Thijs weer op achterstand en gaat Krol hier de rit winnen. Maar dan denk ik niet dat dat baanrecord erin zit van 1,41,33. Nee, dat is te hoog gegrepen. Maar met 1,43,34 gaat Thomas Krol wel aan de leiding met nog 2 ritten te gaan. En Wesley Thijs kan die stunt van vorige week niet herhalen. 1,44,23. Daarmee staat Thijs voorlopig al op de 6e plaats. Dus geen podium dit keer voor de winnaar van vorige week. Wat krijgen we verder nog te zien, Sebas, vanavond? We krijgen nog na deze 1500 meter bij de mannen de 500 meter bij de vrouwen. En daarna gaan we kijken naar die langste afstand bij de vrouwen, de 5 kilometer. En dan krijgen we dus ook Irene Schouten weer in de baan. Ik ben toch wel benieuwd ook naar haar vorm. Want vorige week was een beetje een apart weekend. Dat eindigde heel goed met een overwinning op de massastart. Maar dat begon heel slecht met een 3000 meter. Waarin ze niet wist te winnen. Waarin ze echt heel slecht voor de dag kwam. En na afloop ook echt wel met vraagtekens bleef. En iedereen heeft het de afgelopen dagen nog een keer gevraagd aan Irene Schouten. Hoe kwam dat nou, die slechte race op die 3000 meter, waarin ze slechts zevende werd? En heeft ze eigenlijk nog steeds geen antwoord op. Dus het is nu een beetje de vraag hoe dat vanavond zal gaan op de 5e kilometer bij de vrouwen, waarop Schouten dus in actie gaat komen. Nou, wij houden u op de hoogte en vragen eigenlijk aan ons voor. Want de schaatskoorts in Nederland is ook weer losgebarsten met een paar nachten voor. De rayonhoofden zijn nog niet bij elkaar. Maar zit hier een schaats, hè, aan tafel? Is er iemand die een schaats heeft? Ik ben een super fanatieke schaatser en ook een ontzettende bange poepert. Oh. Dus ik was vanochtend stond ik op de schaatsbaan in plaats van ergens hier in Ankeveen op het ijs. Je hebt op kunstijs geschaatst vandaag. Ik schaats al jaren met dezelfde mensen om 20 over 9 vrijdagochtend op de Jaap Edebaan. Maar er zit niemand in dat groepje die zegt we gaan nu natuurwater op. Er was een van mijn groepjes was gisteren al door het ijs gezakt. Dus er zijn zeker mensen die het durven. Maar ik denk altijd, ik ben echt zo. Ik denk dat ik die ene Nederlander ben die helemaal gevoelig is voor postbus 51 spotjes. Je hoeft maar één keer te waarschuwen dat je door het ijs kan zakken en ik durf niet. Sibinia no sports, net als Churchill. Nee, dat valt mee. Ik loop trap en zo. Maar, ik heb vroeger wel geschaatst. Okay. Ik heb zelfs in die hele strenge winter heb ik nog geschaatst. Maar daarna werd het steeds minder. Dan zit ik al in de bezemwagen. Ja. Want ik denk dat ik bijna 50 jaar geleden, iets minder, heb ik op houten schaatsen proberen te leren. Ik viel 3 keer. Ik dacht, verdomme, dat doe ik dus nooit meer. Ik heb nooit meer geschaatst. Zo goed voor de historie. Heb jij al opgestaan, Tom? Ik heb nog niet geschaatst, maar tot mijn grote spijt. Oké. Okay. Dus het is nu weer bijna voorbij. Morgen kan het nog. Behalve Jaap Edebaan dan. Maar. Jaap Edebaan blijft open. Ik was net een kooi dier gisteren. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. En daarna komen we met een aantal hele serieuze wereldonderwerpen bij u terug met het nieuwsforum. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slavernij. En soms je hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als je aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar. Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felina was een oude vrouw. Laat me maar dat verhaaltje even zeggen. Felina was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga

langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Bijna 9:05. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met onder meer de schaatsontknoping in Calgary van de 1500 meter bij de mannen. En ook de vrouwen komen in actie. Zij schaatsen de 500 meter. En met historicus Wim Berkelaar, politicoloog Julia Woutsen, schrijver Sivinia, bespreken we de Nieuwsweek. En zo was het onder andere de week van het grootste omkopingsschandaal bij de Europese Unie ooit. Apen, bokito's, negers en zwarte pieten spraken van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, en dat komt allemaal voorbij in ons nieuwsforum. We zijn er tot 11 uur. En voor we naar het nieuws gaan, komen we nog even bij het schaatsnieuws bij jou terug, Sebastian, om nog even te weten hoe die 1500 meter is afgelopen. Thomas Krol ging als koploper richting het nieuws. En dan komt er als nummer 3 uit. Want hij moest wel Kjeld Nuis en Jordan Stoltz voor laten gaan. Kjeld Nuis, de Olympisch kampioen. Die begon het seizoen met een liesblessure. Keerde terug in Ereveen. Daar werd hij tweede. Vorige week derde. En nu behaalt hij zijn eerste overwinning van deze winter. 1:42.59. Daarmee was hij 16e van een seconde. En dat is veel sneller dan die 18 jaar jonge Amerikaan Jordan Stoltz. En Thomas Krol eindigt dus op de derde plaats. We gaan verder met ons nieuwsforum met Wim Berkelaar, Julia Wouters en Siep Winia. We gaan het hebben over Oekraïne, want FIFA, de FIFA heeft een verzoek van de Oekraïnse president Zelensky afgewezen om te speechen bij de WK-finale. Zelensky wilde zondag een vredesboodschap uitspreken voor die wedstrijd, zoals hij dat ook eerder deed bij het filmfestival van Cannes en bij de Grammys. Maar de Wereldvoetbalbond die zegt geen voorstander te zijn van politieke boodschappen. Kijk jij daarvan op, Siep? Nee, ik kijk er niet van op. Er zijn misschien verbazen, maar ik heb er nog wel enig begrip voor ook. Dat begrip is niet gestoeld op het feit dat we nu sinds een paar weken wel weten wat politiek, welke politiek geaccordeerd wordt door de FIFA en Qatar en welke niet. Maar dit is wel heel erg hoge politiek natuurlijk. Als je een van de strijdende partijen, ook al is het de onderliggende partij, of de voormalige onderliggende partij, die het woord laat, maar dat is, je maakt wel een hele sterke politieke keuze. En kijk, wij staan hier nagenoeg unaniem achter Oekraïne. Ja. En we begrijpen helemaal niks van die haatzaaiers in Moskou. Maar dat geldt niet voor de hele wereld. En de FIFA die moet ook aan zijn eigen business denken. Dat doen ze vrij goed, zoals we weten. Dus ik kijk er niet van op, laat ik zo staan. Ja, Julia, vind jij dat de FIFA Zelensky een podium had moeten geven? Nee, want als je al niet een bandje om je arm mag, dan kan je natuurlijk al helemaal niet de premier van een land een politieke boodschap laten geven. Ik denk overigens ook dat Zelensky, of hij daar nou mag spreken of niet, dat hij ook wel weet dat de kans dat dat wordt gehonoreerd klein is. Maar hij heeft gewoon zijn punt weer gemaakt. Hij zorgt dat hij op de agenda blijft. En iedereen heeft het er weer over. En dus zijn doel is het dat die oorlog daar top of mind blijft. Dat we dit niet vergeten, dat we er niet aan wennen, dat die elke keer weer besproken wordt. En dus dat wij het hier nu over hebben, dan heeft hij eigenlijk al voor een groot deel bereikt wat die oorlog is ook PR-oorlog, nietwaar? Ja, tuurlijk, hartstikke. Ja. Aan de lijn hangt ook onderzoeker in de internationale betrekking bij de Universiteit van Utrecht, Laurien Krump. Laurien, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het ontvangen eigenlijk door Zelensky? Of wist hij het eigenlijk wel dat dit zou gebeuren? Nee, ik denk dat hij wel hoopte dat hij een platform zou krijgen. Want u noemde het zelf net ook al, de Grammy Awards. Kan ongeveer elk parlement in de wereld, noem maar op. Dus hij heeft eigenlijk bijna overal een platform gekregen. Dus dit is natuurlijk wel een klap in zijn gezicht. Ik denk anderzijds had hij het ook wel een beetje kunnen verwachten. Want de FIFA heeft telkens ook over de LHBTQ rechten enzovoorts gezegd dat voetbal en politiek gescheiden zijn. Daar is natuurlijk al veel kritiek op, maar als je dan wel Zelensky laat spreken, dan is dat ook wel heel inconsistent. Dus wat dat betreft was dit wel te verwachten. En dan naar de actualiteit van vandaag. Rusland heeft 70 raketten weer afgeschoten op verschillende steden. Hoe effectief was het eigenlijk? Nou, enerzijds is het merendeel, bijna 90% ervan onderschept door de Oekraïners. Maar anderzijds zit de helft van Oekraïne nu zonder gas, licht, stroom enzovoorts. Dus wat dat betreft is het hem wel aardig gelukt om het land lam te leggen. Maar ik denk dat de verbetenheid jegens Poetin daar alleen maar door zal toenemen. En begreep ik, 40 raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De grootste aanval op de stad sinds het uitbreken van de oorlog. Wat zegt dat? Ja, klopt. Hè. Een paar dagen geleden werd daar al mee begonnen. En wat je ziet is dat Poetin probeert te laten zien dat het niet langer om de frontlinie in het oosten van Oekraïne gaat, maar dat dit echt een oorlog is die over heel Oekraïne gaat. Waarbij Rusland duidelijk een vuist maakt. En dat in de nasleep van de Amerikaanse belofte een aantal dagen geleden van het leveren van Patriot luchtafweersystemen aan Oekraïne. Nieuwe Europese sancties die vandaag worden aangekondigd, nieuwe Amerikaanse sancties, die met een vredesvoorstel loopt te leuren, waarbij Russische troepen zich moeten terugtrekken uit al geannexeerde gebieden. Mm-hmm. En wat je ziet is dat in die hele mix Rusland probeert aan te tonen van deze oorlog is nog lang niet voorbij. We kunnen de oorlog haken in het hart van het land, in de hoofdstad, in Kiev. We zijn niet tot onderhandelen bereid. Ja. En Rusland heeft ook al gedreigd, zodra die Patriots ter sprake waren, dat dat onvoorspelbare consequenties zou hebben. En daar zien we er vandaag één van. Ja, Wim Berkelaar, met welk belang zou Rusland nu toch zo'n agressieve aanval blijven uitvoeren? Want je hebt toch heel lang het idee gehad dat ze aan de verliezende kant waren. Nou kijk, Poetin is een man die natuurlijk nooit teruggaat. Dat is van hem bekend, psychologisch en anderszins. En die kring om hem heen waarschijnlijk ook niet. Ja, het is voor mijn gevoel dubbel. Aan de ene kant zie je dat die opmars gestaakt is. Aan het front. Precies, dat is niet gelukt. En dan wat je dan doet, is dan bombarderen. Zoveel mogelijk als je kan, met de bedoeling die bevolking te demoraliseren en het Westen en de Oekraïners te laten voelen, jongens, we zijn er nog en we zullen jullie pakken. Ja, het zal denk ik inderdaad het moreel van die Oekraïners eerder standvastiger maken. Maar het zal inderdaad ook nog, dat werd net ook al gezegd, een heel lange duur hebben, want hij keert niet terug. En de eis van de Oekraïners natuurlijk van alle geannexeerde gebieden teruggeven is ondenkbaar. Ze geven in ieder geval de Krim nooit af. Maar ook die oostelijke gebieden niet. Dus ik voorzie nog voorlopig helemaal geen einde van die oorlog. Nee, Zelensky had het laatst nog Sipel over vredesbesprekingen. Laat Rusland hiermee ook zien dat dat echt voorlopig nog totaal niet aan de orde is. Nou ja, dat doet hij van tijd tot tijd. Heeft dan wel de een en wel het ander het over vredesbesprekingen. Dus en we zien dat er in feite niks anders gebeurd is dan het uitwisselen van gevangenen. Dat is ongeveer het niveau voor. En natuurlijk graan, dat is ook niet onbelangrijk. Maar als je kijkt naar puur de geopolitieke en militaire vredesbesprekingen, die zijn er helemaal niet geweest tot dusver. En ik vrees, en overigens niet voor het eerst, dat dit gewoon een hele lange en sluipende oorlog. Dit niet een oorlog die gewonnen wordt door een partij, maar die vanuit Moskou gewoon permanent gevoed blijft worden. Zoals we dat in feite natuurlijk, laten we niet vergeten, al sinds 2014 meemaken in het Oost. We waren het hier wat vergeten. De Krim toen geannexeerd werd. Ja, en niet vergeten, de Donbass. Ja. Dus Oost. Er is een permanente oorlog gaande geweest de afgelopen jaren sinds de bezetting van de Krim al. En dat, dus die latente oorlog, die zou wel eens heel lang door kunnen blijven gaan. Betekent dat wat jou betreft ook iets voor de reactie van het Westen, van ons? Vooral een aanmoediging in onze eigen richting. Namelijk dat we niet moeten denken dat deze oorlog snel even gewonnen wordt. En dat we ook niet moeten wijken voor. En die neiging heeft Poetin zeker om het niet zozeer Oekraïne te demoraliseren, maar het Westen te demoraliseren. En als er straks over een jaar het geld op is voor onze energierekeningen, ja, dan kan het zijn dat er toch hier en daar in Italië, en zo heb je dat al gezien, mensen de straat op gaan om te zeggen van nou, laat Oekraïne maar naar zijn lot over. Dat is een goed punt trouwens, Siep, wat je nu zegt. Inderdaad, dat is natuurlijk het tweede liggende doel. Wat doet Europa? Wat doet een land als Hongarije? Ja. Bijvoorbeeld, wat dan natuurlijk er heel aarzelend dubbel in staat. Dus het gaat ook om de oorlog, om inderdaad de Europese standvastigheid. Ja, nou, die kunnen we testen, Lorien, want er komt een nieuw sanctiepakket hè, vanuit de EU. Wat houdt dat eigenlijk in nu? Klopt. Nou ja, je ziet inderdaad dat die standvastigheid van de EU al een beetje aan het afnemen is, om de redenen die ook net genoemd werden. Mark Rutte noemt het een sanctiepakketje. Het is het negende sanctiepakket. Er worden een paar honderd Russen worden toegevoegd aan de lijst van Russen tegen wie er sancties komen. Daarnaast zijn er aanvullende exportbeperkingen. Worden nog tegoeden van twee Russische banken bevroren. En nog een aantal dingen. Maar je ziet dat bij elk sanctiepakket neemt de steun af. En neemt ook de mate waarin je verder kan escaleren. In vergelijking met eerdere sanctiepakketten zal het voor de Russische economie zijn. Oké, nou dank voor jouw uitleg en toelichting. We praten hier verder aan tafel. Ja, Julia Rutte is niet erg anders. Je noemt het een pakketje. Wat vind je van zijn reactie en wat zou er eventueel wel nog kunnen? Want wat hebben we nog veel in de tas, zeg maar, in dat opzicht? Nou, dat vraag je echt aan de verkeerde persoon. Ik heb geen idee. Wat mij wel verbaast, is dat wij in eigenlijk vrij kort tijd, pas na dat het ijzeren gordijn is gevallen, zijn wij zo ontzettend massaal gas gaan kopen bij Rusland. Dat we in zo'n korte tijd zo afhankelijk zijn geworden. En dat Rusland zo weinig afhankelijk van ons blijkt te zijn. Dat wij dus, ja, in het begin had ik echt nog het gevoel dat we Rusland op de knieën zouden krijgen met onze sanctiepakketten. Nou, dat blijkt uit helemaal niks dat we daartoe in staat zijn. Dus ja, je vraagt het aan mij. Wat zouden we nog wel kunnen doen? Want Poetin schrikt hier niet erg van, denk ik, van dat nieuwe lijstje, nee, maar toch? Poetin die schrikt sowieso helemaal niet van wat er in Europa gebeurt. Echt niet. Dus, en zeker ook niet wat er dan bij de Europese Raad in Brussel gebeurt de afgelopen 2 dagen. Nee, Poetin heeft maar 1 zorg en die zit in Washington. Want laten we niet vergeten dat, ruwe schatting mijnerzijds, ongeveer 90% van de wapens die de Oekraïners hebben, die komen uit Amerika. Ongeveer 90% van meer dan de helft. Maar aanzienlijk meer. Ja, klopt. Ja. Dus ik denk meer dan 3/4. Maar dus de hele nieuwe Koude Oorlog, om het te begrijpen weer, die wordt volledig gevoerd tussen Moskou en Washington. En wij zijn hier heel goed met mooie woorden. En we hadden maar kleine wapendepots. Nou, die zijn bijna allemaal leeg. Mm-hmm. Het grote geld en de grote wapens. En ook overigens de strategie en het besluit of het pakket worden uitgebreid. Dus nu hebben we die Patriots. Ja. Die worden toegevoegd aan het areaal van de Oekraïners. Dat wordt gewoon in Washington besloten en echt niet door de Europese Raad in Brussel. Nee. Nou was het ministerie van Buitenlandse Zaken deze week ook druk met andere dingen, met zichzelf. Want het ging vol over racistische uitingen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ging over apen, bokito's, negers en Zwarte Piet. Racistische opmerkingen op dat ministerie die zijn een groot probleem. Zo bleek deze week uit een intern onderzoek. De minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, roept medewerkers op om zich te melden. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen die bij ons werken, dat die dit net zozeer afkeuren als ik, als minister Schrijnemacher en ik. En tegelijkertijd vraagt dit wel echt een inspanning van de hele organisatie om ervoor te zorgen dat het ook niet meer gebeurt. En dat als mensen het wel zien, dat ze dan ook gewoon hun mond open doen. Schrok jij van dit nieuws, Wim? Nou, ik was niet helemaal verbaasd. Kijk, maar dat is een beetje autobiografisch. Ik ben natuurlijk zelf een historicus. Ik heb in Utrecht gestudeerd. En dat deden bij ons een aantal van mijn jaargenoten. Deden ook het klasje. Ja, en dat waren. Het beroemde klasje, Tom. Ja, nee, dat is. Waar diplomaten worden opgeleid. Ja, die laten ambassadeur worden. Maar recht uit de studiebank, hè? Dus je bent afgestudeerd en je gaat naar het klasje. En die wilden dan. En die worden geselecteerd. We hebben 800 kandidaten en dan blijven er 30. Ja, nee, maar ik bedoel, het zijn niet mensen die uitblinken in levenservaring, je hebt je studie gedaan, dan ga je door een selectie. Dus het enige 24, wat je moet 25 doen, is heel hoog scoren. Net als de huidige politici, wil je eigenlijk nou ja, zeggen. En weet je, en die mensen die kwamen, dat waren gewoon, en dat was gewoon zoals het was, corporale figuren. Ja. Dat waren corporale mensen met corporale idealen. En ja, kijk, als ik dan hoor, die mensen, kijk, het is gewoon een wit bolwerk, om het zo te zeggen in de huidige term. Het is een wit bolwerk van mensen die, laten we zeggen, die onderkant van die samenleving niet kennen. Je zou wel verwachten, als ze dan in andere landen zitten, dat ze andere mensen leren kennen, dat het dan, nou ja, laten we zeggen, dat je iets meer interactie, iets meer begrip hebt. Maar kennelijk is het dan zo dat als je in die andere landen zit, dat je daar juist een soort afkeer van voelt, teleurstelling, weet ik het allemaal, en dat je dan dit soort reacties krijgt. Maar ik ben dus niet verbaasd gezien die instroom van deze groep. Julia, jij hebt lang in Den Haag rondgelopen. Kwam dit nieuws voor jou als een verrassing? Nee, maar dat heeft niks met in Den Haag rondlopen te maken. Nou ja, dan ken je de wereld toch ook een beetje van binnenuit. Ja, nee, kijk, ik coach vrouwen. Onder andere vrouwen bij Buitenlandse Zaken, veel met een biculturele achtergrond. We hadden natuurlijk begin dit jaar hadden we al de brief die uitlekte, nadat iedereen bij Buitenlandse Zaken, althans iedereen vrouwen, woedend waren, omdat het weer mislukt was om een vrouw benoemd te krijgen op een hoge positie. Ik hoor verhalen over hoe het eraan toe gaat. En iedereen richt zich nu heel erg op die heel duidelijk wansmakige, pure racistische uitspraken. Ja. Want dat is makkelijk, want dan kan je zeggen, oh, maak er melding van als zoiets gezegd wordt. En iedereen is het ermee eens, dat is echt wansmaak. Ja. Maar ik maak me veel meer zorgen over die hele dikke cultuurlaag die eronder zit, die niet alleen corporaal is, maar ook heel wit, heel mannelijk. En dat betekent dat heel veel mensen daar wel naar binnen gehaald worden, omdat iedereen is het er met de mond inmiddels over eens dat het belangrijk is dat die groep daar diverser wordt, die er gewoon niet doorheen komen. Die... En wat zijn dan de voorbeelden die jij hoort die zeg maar in die onderlaag plaatsvinden? Gewoon je heel erg moeten aanpassen aan die cultuur. Dus je mag meedoen als je maar precies hetzelfde gedraagt, hetzelfde vindt. Het gevoel krijgen dat bij het verdelen van posten dat oneerlijk gaat. Dat je nooit begrijpt waarom iemand wel een kans krijgt en waarom niet. Maar als je om je heen kijkt, dat je denkt, ja, ze lijken wel allemaal heel erg op. Hè, misschien moet ik er even iets over vertellen. Dat weet niet iedereen, hier aan tafel vast wel. Maar wat heel bijzonder is, is natuurlijk dat dit de helft van het personeel, ruwweg gesproken, helemaal niet in Nederland werkt. Het is een heel veel kleiner deel, geloof ik. Maar het is... Ja, maar laten we wel even gewoon... In Den Haag, op het ministerie, is het misschien minder erg dan posten. Maar is het ook heel erg. Dus de helft van het personeel, ruwweg gesproken, werkt niet in Den Haag. Maar roleert op posten in het buitenland. In dat buitenland werken trouwens ook mensen die lokaal geworven worden, zoals het heet. Dat leidt al tot een vorm van segregatie, althans dat risico bestaat. Maar het pure feit dat je, als je een beetje ambitie hebt binnen buitenlandse zaken, iedere 3-4 jaar op een andere post in het buitenland moet solliciteren, zou ik maar zeggen, dat leidt al tot een vorm van competitie die minder vanzelfsprekend is op andere ministeries, ben ik geneigd te veronderstellen. Nou, dat is een van de vele specifieke elementen. Ik denk dat 1% van de medewerkers van het ministerie hebben meegewerkt aan dit rapport en die hebben waarschijnlijk meer klachten gehad dan die andere 99% verhoudingsgewijs. Dus het kan zijn dat bij alle ministeries dit aantreft, maar er zijn een paar specifieke kenmerken. Dat is één, dat corporale element traditioneel. De adel was het ook. Het is patriarchaal, het is top-down. Zeg ik wel bij dat de laatste 10, 20, 30 jaar de afdeling ontwikkelingshulp, de afdeling geitenwolle sokken, ook vrij substantieel is. Die zullen toch wat andere kenmerken hebben. Maar het is een wat andere tent dan die andere ministeries. En daar heb ik een paar elementen van genoemd. En die zouden wel eens bij kunnen dragen tot de risico's. Maar zie, dus die machtsafhankelijkheid, hè? Dus dat je voor je volgende positie weer afhankelijk bent voor je baas. En dat van het de daar... bloedraad, zoals het heet. En dat het dus heel moeilijk is om als er iets gebeurt, om dat daartegen te ageren. Dat snap ik. Maar wat veel raarder is, dat dit zou bij uitstek een club mensen moeten zijn die nieuwsgierig is naar mensen die cultuursensitief zijn, die een land niet alleen door de ogen van een witte man kijken, maar die dingen zien. Er stond toen aan het begin van het jaar het over vrouwen ging, en nu gaat het dus over racisme, toen ging het over seksisme. Wopke Hoekstra was op een reis geweest en daar had hij tot zijn grote schrik gehoord dat vrouwen die in een conflict situatie verkracht zijn het echt prettiger vinden om hun ervaring over die verkrachting met een vrouw te delen en dan liefst in hun eigen taal. Had hij nog nooit bij stilgestaan. Mm-hmm. Dat geeft aan dat die man met al zijn goede bedoelingen een enorme blinde vlek heeft en dus is het heel belangrijk juist in zo'n organisatie. Is dat de bedrijfscultuur van het ministerie? Of nee, dat maar toch... dus als je niet echt nieuwsgierig bent naar wat iemand met een andere blik kan toevoegen, maar dat je denkt dat je vanuit je white savior van ik weet het beter, ik kan het beter. Maar ik heb maar dat zeggen, niet nodig. Ik denk dat het gewoon postkoloniale reflexen door het ministerie. Ja, enorm. Maar dan is de vraag, Wim Berkelein, die stel ik aan jou, want we lopen eigenlijk van onderzoek naar onderzoek en dan moeten we leren en naar de toekomst toe moeten we die. Wat moeten we doen eigenlijk? Want dit, als het zo diep geworteld is als jouw twee medestanders hier aan tafel zeggen. Ja, nou weet je, ik ben daar vrij pessimistisch over. Ik denk dat dat lerend vermogen, hoewel er ontwikkelingen in die samenleving zijn, ik koppel even terug wat we zeiden met MeToo en anderszins, maar dit zijn heel diep gewortelde culturele verschillen tussen, nou ja, dus niet tussen mensen, maar tussen, ja, hoe zeg je dat, tussen culturen, opleiding, corporaal, wat Siep zei, die andere bijzondere ontwikkeling van het ministerie. Ik zie niet 1, 2, 3 dat maar dit een... Maar zou je bijvoorbeeld, want dat klasje, ik weet ook al niet anders dan hoe dat gaat, dat zou je toch ook op een ander soort manier bijvoorbeeld kunnen werven en op een veel diversere manier mensen in dat klasje bijvoorbeeld binnen kunnen laten. Dat kan wel, Tom, maar weet je, nee, maar dat kan zeker, maar wat je dan krijgt, denk ik, is dat een hoop mensen, en dat zie je nu ook al als een van mijn grote dingen, daar gaan we zo ook over spreken, is een van mijn grote dingen met wit en zwart, dat veel mensen houden zich in. Dus die denken het één En die zeggen het ander. Ja. Dus als je een bicultureel klasje hebt, dan denkt een hoop van de een, die denkt het hoop heel veel over de ander. Maar ze gaan braaf met elkaar om. Maar als het er du moment dat erop aankomt, blijven die verschillen toch heel groot. Ja, maar je moet niet optimistisch. Nee, maar je moet die verschillen gaan waarderen in plaats van ze plat te proberen te slaan. Je moet denken, je moet echt zeggen van, goh, hoe kijk jij daar naar? Want vanuit jouw ervaring, vanuit jouw visie. Ja, in plaats van ik weet het beter en pas als jij vindt wat ik vind, dan ga je carrière maken. Dat, kijk, weet je, dat klasje wat heel belangrijk is. Elke staffel die omhoog gaat, dan moet je weer zo'n assessment doorgaan. En daar zijn bijvoorbeeld hoe goed je bent in getallenreeksen, want dat wordt gezien als je analytisch vermogen is dan hoog. Ja, ik weet niet waarom je getallenreeksen heel goed. Nee, vooral ook omdat ik ze zelf helemaal niet kan. Maar er zijn hij zit hier toch. Dus dat is al een goed argument. Ja. Ja. Had onze redactie dat niet gevraagd voordat ze je belde? Leuk. En mag je toch gewoon komen kletsen. Wim, het valt me op. Want jij zegt, het is een diepgeworteld probleem in de samenleving. Dus ook waarschijnlijk diepgeworteld in dat ministerie. Is er dan dus ook sprake van institutioneel racisme op dat ministerie? Ja, dat institutioneel racisme, dat is ingewikkeld. Ik blijf dat ingewikkeld vinden. Dat zou dan betekenen. Ja, wat zou dat dan betekenen? Betekent dat dan dat allerlei mensen diep gewortelde racistische gevoelens hebben? Maar dat betekent. Nee, maar institutioneel racisme betekent dat niet. Institutioneel gaat juist niet naar de individuen. Dus jij kan helemaal een schat van een man zijn. Institutioneel racisme betekent dat bij gelijke geschiktheid, dus als wij alle twee evenveel kwaliteit hebben, dus institutioneel seksisme betekent dat jij dan de baan krijgt en ik niet. Institutioneel racisme. Het is wel iets meer. Institutioneel racisme hebben wij, is een begrip, dat bekennen we nog maar een paar jaar. Dat is geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Maakt onderdeel uit van die hele woke-wolk die hierheen is komen waaien vanuit Amerika. Maar dan maak je het heel groot? Maak het nee, even klein nee, dat het is betekent. Nodig. We kunnen natuurlijk eindeloos om het brei heen draaien. Maar dat is een geïmporteerd fenomeen voor een deel. De benadering van racisme is niet dezelfde als, laten we zeggen, 10 of 20 jaar geleden. Omdat het hele Amerikaanse pakket, waar de Trump-stemmen zich ook hebben tegengekeerd, laten we dat niet vergeten, dat is de tegenstelling in de Verenigde Staten. En dan maakt het institutioneel racisme een deel uit van het instrumentenpakket van de wokewinkel. Ja, maar dus, dat is echt. Maar dat is echt meer dan of je het baantje wel of niet krijgt. Nee, maar de bewering van institutioneel racisme, for better or for worse, waar of niet waar, luidt dat de overheid doortrokken is van racisme. Dat gaat niet om of jij of van anderen maken. Tot slot, Julia. Ja, nee, want ik vind het echt moeilijk. Institutioneel racisme betekent juist niet dat het individu racistisch is, maar dat gewoon in het systeem dingen zijn dat er getallenreeksen belangrijker worden dan misschien uit een land komen waardoor je een taal spreekt die belangrijk is. Dat er dus In de manier waarop er dingen waardevol en niet waardevol gezien worden, dat daar racistische elementen in zitten. Dus dat ontstijgt het individu. Dus je kan echt, hè, want dan krijg je altijd, maar ik heb zwarte mensen, mijn beste vrienden, en ik ben getrouwd met een zwarte vrouw, dus hoe kan ik nou seksistisch en racistisch zijn? Het gaat er juist om dat de uitkomst racistisch is of seksistisch is. En daar gaat het over. En ja, dus buitenlandse zaken is, als je kijkt naar dat plaatje wat er gisteren in de Volkskrant staat, met je ziet wie er allemaal werkt, dan kan je niet anders concluderen dat het echt heel raar is dat buitenlandse zaken zo wit en zo mannelijk is. Lijkt bijna binnenlandse zaken. Dat geldt op die manier. Het geldt voor alle politieke partijen bijna. Ja. Ja, die partijen. We gaan even naar een plek waar dit niet gaat. Want dit gaat om gewoon wie het hardste gaat rijden, Sebastian Timmerman. En daar gaan ze allemaal gewoon dwars door elkaar heen. Een witte sport, denk ik. Is het niet? Ja, witte sport, maar met een donkergekleurde Olympisch kampioen. En Aaron Jackson, de Amerikaanse, vertelt daar veel over. Geeft daar veel interviews over ook hoe het is om als donkere Amerikaanse sporter op te boksen in zeker zo'n conservatieve wereld als het schaatsen. Dit seizoen nog niet gewonnen, maar ze komt wel op dreef. 10:46 is een goede opening van Aaron Jackson. En de Amerikaanse jaagt op Femke Kok. Die begon het seizoen ook nog niet zo goed. Maar er zit wel een stijgende lijn in bij Femke Kok. Het podium wist ze nog niet te bereiken. Jackson, de Olympisch kampioen in de binnenbaan. Naast Femke Kok, 22 jaar uit Friesland. Amerika versus Nederland. En het is Amerika dat nipt wint. In de 37:35 niet aan de snelste tijd komt tot nu toe. Want Aaron Jackson komt 900ste van een seconde tekort om Mio Takagi van die eerste plaats te rijden. Takagi, de Japanse, in 37-26 voorlopig nummer 1. Jackson dus met nog twee ritten te gaan op de tweede plaats. Maar de Olympisch kampioene lijkt wel op weg naar een eerste medaille dit seizoen. Want daar bleef ze tot nu toe dus bij vandaan. En Femke Kok voorlopig op het podium. Maar er komen nog vier sterke vrouwen. Femke Kok in 37-38. Ook ietsje langzamer dan vorige week. Voordat Femke Kok in actie kwam, zag ik trouwens al Michelle de Jong rijden en Dionne Voskamp. En die twee Nederlandse dames reden allebei een persoonlijk record. Dus beter dan dat ze ooit deden. En de Jong staat voorlopig met haar 37-48 op de vijfde plaats. Terwijl we Dionne Voskamp terugvinden op plek 7. Twee Nederlandse vrouwen komen nog in actie. Dadelijk in de slotrit Jutta Leerdam. Nu eerste beurt aan Marit Vlederes. 21 jaar jong. Ploeggenoten van Femke Kok onder andere. Zij rijdt voor de ploeg Team Regenborg. Die wordt gecoacht door Gerard van Velden, de Olympisch kampioen van 2002 op de 1000 meter. En deze Vlederes is dit seizoen echt doorgebroken. Negende werd ze in Stavanger. Ze werd vijfde in Heerenveen bij de tweede wereldbekerwedstrijd. Vorige week zevende. Maar wel in een hele goede tijd. 37-51 was toen een persoonlijk record. Ze neemt het op, over doorbreken gesproken, tegen de Koreaanse Min Sun Kim. Die dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden wist te winnen. Stavanger, Heerenveen en vorige week in Calgary. Dat is een opponente, ja, een hele sterke opponente voor Marit Vlederes. 10:46 is ook nog eens een hele goede openingstijd voor Min Sun Kim. Vorige week de Koreaanse, de enige binnen de 37 seconden in 36:97. En gaat nu met een enorme voorsprong, dat is echt 15 meter zo'n beetje, om Vlederes de tweede bocht in. Kim, die natuurlijk die overwinningen als motivatie heeft door de buitenbocht heen. Grote voorsprong nog steeds op Vlederes. Komt er hier weer een 36er voor Kim? Jazeker, 36:96. Dat is 1/100ste van een seconde sneller dan vorige week. En daarmee is Kim dus ook de snelste op deze 500 meter met nog één rit te gaan. 37:65 voor Marit Vlederes. Dat is niet zo snel als vorige week. Zij staat voorlopig op plek 10. Krijgen we nog één rit op deze 500 meter. Dacht even dat we moesten afronden voor het nieuws. Maar ik kreeg te horen, ga maar door. Doen we dat. Het nieuws wacht even op jou, Sebas. Het nieuws wacht even op jou. Ja, ik hoorde de cue, zoals dat dan heet in jargon. Ik denk, ik moet afronden. Maar ik had het niet goed verstaan. Er werd geroepen, ga maar door. Nou, doen we dat. Want Vanessa Herzog en Jutta Leerdam, ja, dat zijn toch ook dames van belang. Hele sterke dames. Maar ik weet niet of het er voor Herzog en Leerdam al in zit om in de 36 seconden te rijden. Vorige week, Vanessa Herzog tweede in 37-26. Vorige week Jutta Leerdam, derde. Ze overheerst op de 1000 meter. Daar behaalden ze drie op een rij. En daar kan ze dit weekend zondagavond, Nederlandse tijd, vier op een rij gaan scoren. Maar op de 500 meter wist ze dus nog niet te winnen. Maar wel drie keer podium. Tweede en tweemaal derde. Ze slaat zichzelf alweer even op de borst om zich op te peppen voor deze slotrit op de 500 meter. Min Sun Kim dus aan de leiding. 36-96. Mio Takagi op de tweede plaats. Aaron Jackson op plek nummer 3. Slotrit nu begonnen. Leerdam in de buitenbaan. Moet het altijd niet hebben van de start. Ze moet altijd even op gang komen. Heeft even een paar meter voor nodig. Maar wel zij aan zij met Herzog. Dat lijkt me een goed teken. 10-5 voor Herzog. 10-6 voor Leerdam. 1600ste van een seconde langzamer dan de snelste opening tot nu toe. Maar Jutta Leerdam met die prachtige mooie stijl. Zo rustig, maar zo krachtig. Moet het hebben van die volle ronde. De wat wildere stijl bij Herzog uit Oostenrijk. In de buitenbocht inmiddels even de hand richting het ijs bij Leerdam. Maar heeft meer snelheid in die binnenbocht. Komt onderdoor. Komt er niet helemaal goed uit. Moest een beetje inhouden. En daardoor is het toch zij aan zij naar de finish. Leerdam wint de rit. Maar komt dit keer niet op het podium. Want met 37-41 eindigt ze als vijfde op de 500 meter. En dat zijn twee plekjes voor Vanessa Herzog. De winst, vier op een rij. Weer naar Min Sun Kim uit Korea. Voor Mio Takagi en Aaron Jackson. NPO Radio 1. Het nieuws moest even wachten en ook de nieuwslezer moest even wachten. Maar hij zit hier met de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Hoor. Wat premier Rutte betreft komen er geen herstelbetalingen voor de vroegere koloniën. Rutte wilde vandaag niet zeggen of hij maandag ook met excuses komt. Maandag reageert Rutte op een rapport over het slavernijverleden. Verwacht wordt dat het kabinet dan ook met een brief komt over bijvoorbeeld geld voor onderwijsprogramma's over het slavernijverleden. Boeren in Brabant krijgen een half jaar extra de tijd om hun stallen emissiearm te maken. De deadline verschuift van 1 januari 2024 naar 1 juli van dat jaar, heeft het provinciebestuur besloten. De boeren zeggen dat er veel meer tijd nodig is. Het afgelopen jaar hebben meer kinderen dan gebruikelijk een ernstige infectie doorgemaakt met groep A streptokokkenbacteriën, meldt het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Gisteren bleek dat er ook in het Verenigd Koninkrijk zorgen zijn over die bacterie. En het vliegveld bij Maastricht moet open blijven, zegt een krappe meerderheid van Provinciale Staten in Limburg. Wel moet het provinciebestuur gaan praten over samenwerking met Schiphol. Langs de lijn en omsteken. Ja, we vervolgen ons nieuwsforum met historicus Wim Berkelaar, politicoloog Julia Wouters en schrijver Siep Winia. En Jan vertelde het al in het nieuws. Aanstaande maandag 19 december is een datum die al een paar weken rood omcirkeld staat in de agenda van premier Rutte. Op die dag houdt hij een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. Maar of hij daar ook zijn excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden, ja, dat is nog maar de vraag. Ik zal zelf die dag hier in Den Haag een toespraak houden in het Nationaal Archief. Na de toespraak zullen 7 ministers en staatssecretarissen in Suriname en op de 6 eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk een toelichting geven op die kabinetsreactie. Ik kan er inhoudelijk, zoals u weet, nu niks over zeggen. Ik wil dat echt bewaren tot maandag. Dus graag dat geduld. Maar ik kan u wel zeggen, dat is niet het eindpunt. Ja, Julia, het is nog maar 3 dagen tot 19 december. Ben je verbaasd over de onduidelijkheid die Rutte laat bestaan? Het doet mij heel erg denken aan... op de basisschool van mijn kinderen was een keer vlak voor de kerstvakantie, stuurde de directeur een mailtje. We hebben dit en dat besloten, we hebben er goed over nagedacht. Prettige vakantie. Tot volgend jaar. En die 2 weken waar alle ouders contact met elkaar zochten om de meest gruwelijke details te bedenken over wat dat inhield, en dat na die 2 weken de woede zo groot was. Dat gevoel heb ik hier ook. Er is iets gelekt wat onduidelijk gecommuniceerd is. Daarna is er een soort van radiostilte waarin Rutte allemaal niks zegt. Dus we hebben dus maandag. En iedereen is steeds bozer en onzekerder. En wat gebeurt er nou? En maandag gaan we erachter komen waarom hij nou de hele tijd niks wil zeggen over iets wat gelekt is. Wat gaat er nou gebeuren? En waarom moet dat nou tot maandag wachten? En wat gebeurt er? Het is echt een clusterfuck. Maar er valt er iets over te zeggen, hoor. Ja, want je houdt je al een aantal jaren bezig met dit onderwerp. Gaat hij excuses aanbieden, denk je trouwens? Op enig moment wel, maar maandag nog niet. Nee, denk dat is wat ik veronderstel. Dus maandag, mijn voorspelling luidt... en ik kan natuurlijk maandag totaal door het ijs gaan, maar die luidt... Zijn dol op voorspellingen. Hij gaat maandag een proces beschrijven. En het proces dat gaat in komende maandag... dat bestrijkt het hele volgende jaar met als hoogtepunt 1 juli. Maar daar blijft het niet toe beperkt, dat gaat eindeloos door. Niet omdat hij dat wil, maar omdat veel Surinamers dat graag zou zien. En zeker die belangenclubs, die hebben heel graag dat Nederland... en zeker Wit-Nederland, autochtoon Nederland... nog niet al te snel een verlossing krijgt. Dat moet behoorlijk uitgemolken worden. En ze hebben wat dat betreft het kabinet meegekregen. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, Julia schetste dat enigszins. Ze kunnen op dit moment nog niet zeggen dat hij op maandag nog niet alles zegt. Want er is ook iemand afgevaardigd naar Suriname. En die wordt verondersteld daar te praten over het rechttrekken van de zaken. En dus daar heeft ze nog tijd voor tot overmorgen. Dan gaat het over Sigrid Kaag. Ja. Mevrouw Kaag, ja, precies. Dus het probleem, zowel in Suriname als bij Surinamers in Nederland en een paar Antillianen, luidt van... ja, je hebt het allemaal zonder ons beslist enzovoort. En dus ja, dan zou het heel pijnlijk zijn als hij vandaag... want hij werd vandaag ook bij zijn persconferentie weer een half uur lang bestookt... van wat is het nou en wat ga je dan doen? Nou, dat zegt hij natuurlijk niet, want ja, anders worden ze in Parimaribo weer boos. Wim Berkelaar, je bent historicus. Dit is een onderwerp wat jou ongetwijfeld ook al heel lang bezig houdt. Nou, ik moet zeggen, ik heb veel vakgenoten bij mij die veel met slavernij en slavernijgeschiedenis bezig zijn. Ik ben als een ouderwetse Europeaan die met de oorlog bezig is en dat soort dingen. Maar je ontkomt niet aan hem als historicus. Nee, maar ik heb wel een krachtige opinie niet als historicus, maar als burger. Kijk, die Rutte is natuurlijk van meet af aan, denk aan de Zwarte Piet discussie. Er zit geen enkele overtuiging in die man op dit punt. Dus hij, alles op wat heel hij zegt... punten ook, kan ik je zeggen. Of wij ook dat zien, maar zeker op dit punt. Om hier toe te beperken. Ja. Dus je hebt het gevoel, hij drijft mee op de golven, Tom. Hij doet het, maar er is geen enkele overtuiging. Die Surinamers voelen dat ergens wel. Ja. Die denken van, er wordt een vlucht naar voren gemaakt. Namelijk, aanvankelijk was het idee, 19 december komt dan dat excuus. Ja, dan krijgen die trammeland. Ik moet wel zeggen, van de Surinaamse gemeenschap vind ik het ook uiterst onverstandig dat ze dan rechtszaken beginnen. Vind ik zeer onverstandig. Omdat, kijk, ik weet wel, Als iemand hier mij excuses maakt, dan hoef ik dat niet allemaal deemoedig te nemen. Maar als je dan, als excuses gemaakt worden, ik weet wel, ze zijn niet uit overtuiging bij Rutte, maar als hij ze dan maakt en je gaat dan ook nog eisen, ja, maar het moet op die datum. Ik begrijp die datum wel. 150 jaar is beter dan, laten we zeggen, 19 december. Maar ik vind het toch, maakt dat een hele slechte indruk op mij. Ik wilde je interrumperen, niet omdat ik het oneens met je ben, maar omdat ik zeg de Surinaamse gemeenschap. En dit is niet de Surinaamse gemeenschap. Akkoord. En het is niet eens een Surinaamse gemeenschap. Misschien bestaat de Surinaamse gemeenschap. Nou ja, dat is ook een goede. Nee, die bestaan niet. Dat is een van de redenen, want ook Suriname is een amalgaantje van mensen die daar om allemaal verschillende manieren door de kolonisten naartoe gebracht zijn. En nee, dit is geen PR-stunt geweest, dit. Wat is geen PR-stunt? Dus een rechtszaak aangaan. Nee, het is geen PR-stunt, maar nee, ik bedoel dat het doet de zaak geen goed. Oh ja. Nee, het is wel een beetje moeilijk dat inderdaad, ik heb dat hier in de uitzending ook al eens eerder verteld. Hè, 10 jaar geleden toen Lodewijk Asscher, voor wie ik toen werkte, toen was het 150 jaar geleden dat er aangekondigd werd dat de slavernij afgeschaft werd. Toen wilde Lodewijk Asscher al heel graag op dat moment excuses maken. En dat is ook onderzocht wat daar voor juridische implicaties aan waren. Mark Rutte heeft dat persoonlijk toen tegengehouden. Die wilde dat niet. Die heeft heel lang gezegd, mensen die hun falen of hun gebrek aan succes in het heden allemaal zich verschuilen, dat dat allemaal komt door iets wat 150 jaar geleden al is afgeschaft. Ik heb er niks mee. Ik vind het maar slap. Inmiddels is de tijdgeest voortgegaan en zal hij nu wel moeten. Ik denk niet dat hij er anders over is gaan denken. Maar het zou me heel erg zien. Kan iemand niet gewoon van oprechte overtuiging, juist door het maatschappelijk debat, gewoon ook oprecht van mening veranderen? Nou, kijk, wat ik altijd vind, en ik denk dat hij dat is gaan zien, ik vind het niet aan degene die excuus maakt om uit te maken of die excuses wel of niet nodig zijn. Weet je, wij kunnen hier met z'n vijf er heel lang over praten. Maar is dat ook niet een rare volgorde? Want als je niet weet of niet terecht vindt waar je excuses voor aanbiedt, waar bied je dan excuses voor aan? Nou, het gaat erom als mensen heel erg hunkeren naar dat zij gehoord worden, erkend worden in hun pijn, wat ze nog steeds meedragen. Dan kan je dat belachelijk vinden, maar het is. Maar moet je niet begrijpen, voor een geloofwaardig sorry, moet je niet begrijpen dan waarvoor je sorry zegt? Ja, en ik vind dus ook echt dat de koning dit moet doen. Want Mark Rutte is de laatste persoon die dit nog geloofwaardig kan doen. Die sleept ook zijn eigen geschiedenis met zich mee. Even later nog over Sibinia, want hij is relatief onduidelijk. Maar over één ding is hij duidelijk. Hij zegt, we doen geen herstelbetalingen. Is dat logisch? Daar is hij heel precies over. Tenminste, als herstelbetalingen gaat over achterstallig loon. Dat misschien zijn er wel andere vormen van herstelbetalingen. Kijk, in zekere zin is die 200 miljoen die ze waarschijnlijk gaan uittrekken voor de bewustwording van de Nederlander over de tragiek van de slavernij, wat ik nogal een pot vind, maar goed, een ander verhaal. Dat is ook een vorm van herstelbetaling, zou je kunnen zeggen. Maar dat, zo wil hij het niet. Nee. Rutte die was vanmiddag heel precies dat er in ieder geval geen geld komt, geen miljarden ook. Nee. En zeker niet voor, ik zeg maar een beetje cynisch, achterstallig loon. Nee, maar er zijn natuurlijk mensen die dat echt willen. Er zijn veel meer mensen die zo ontzettend graag willen dat de bewustwording en de erkenning, dat dus een museum, een lespakket, een monument, niet alleen op straat. Wordt dit dan een voortzettend verhaal waar uiteindelijk wel een soort goed einde aan komt voor iedereen? Nou ja, alleen duurt nog even? Dit soort dingen zijn natuurlijk een proces. Als je kijkt naar iets wat in onze recentere geschiedenis, de excuses voor de wantoestanden in Indonesië. Ik weet nog, weet je, hoe we Ponke Prinsen allemaal verguisd hebben. Dat is allemaal waar, Julia, maar er is één verschil. Indonesië zit daar. Ik bedoel, aan de andere kant van de wereld, hier is Nederland. Nederlanders en Surinamers leven samen. Ja. Surinamers leven onderling ook samen. En mijn indruk is toch wel degelijk dat een aantal Surinamers, zeker van Hindoestaanse komaf, helemaal niet zitten wachten op excuses, omdat dat ook trotse mensen zijn. Die zitten volgens mij helemaal niet allemaal te wachten op. En zijn geen nazaten van slavernijmensen. Ook dat. Wel dus contractarbeiders, maar niet van slavernij. Dus ik weet niet zo goed of de Surinaamse gemeenschap, maar dat kun je al niet generaliseren, dat zei net terecht. Ja. En dat is de Nederlandse gemeenschap, daar hebben we dan niet over gehad. En de Nederlandse gemeenschap is natuurlijk groter dan de paar honderdduizend Surinamers die in Nederland wonen. En je kunt je afvragen of die wel zijn meegenomen in dit verhaal over excuses. Nee, maar gaan die Nederlanders ook, wat er namens hen excuses aangeboden? Nee, namens de staat. En dat moet goed uitgelegd worden. Maar je kunt je afvragen of dat de juiste volgorde is. Je kunt je ook afvragen of die Nederlanders wel meegenomen zijn in dit proces ja, waar steeds sprake van is. Ze of gaan doen echt niet namens SIEP excuses maken. Ze gaan namens de staat. Wij gaan, nee. Maar dan nog gaat het over. Nee. Het moet beleefd worden, horen we die ook van de presentatiekant van deze tafel. Het moet, die beleving die moet serieus zijn. Maar ik vond niks, ik vroeg wat. Nou, ik dacht je ook iets zelden in de richting. Nou, dat is niet mijn bedoeling. Nou, oké, okay, zo heb ik het gehoord. In ieder geval, los daarvan, je moet je afvragen dat als er excuses worden aangeboden, en die komen er natuurlijk waarschijnlijk een beetje halve maandag en de rest volgend jaar, dan zou het wel verstandig zijn als je ook kijkt of de rest van Nederland zich daarin meegetrokken voelt. En dat is wel degelijk. En toch sluiten wij dit onderwerp nu. Want we hebben nog zal er nog een keer over gepraat worden hierover? Ik denk dat dit nog wel terugkomt. Het is niet de eerste keer dat we het hier... Iets anders interessants deze week. Het grootste corruptieschandaal ooit voor de Europese Unie. En onder meer Qatar zou Europese besluitvorming hebben willen beïnvloeden door prominente parlementariërs om te kopen. Een koffer vol geld, verzegelde werkkamers, huiszoekingen en arrestaties. Brussel is in de ban van een groot corruptieschandaal. Middelpunt deze Griekse Europarlementariër, Eva Kaili. Kaili wordt ervan verdacht smeergeld te hebben aangenomen. Het zou afkomstig zijn uit Qatar, in ruil voor gunstige Europese besluitvorming over de Golfstaat. Via haar advocaat ontkent ze vandaag alle betrokkenheid. Tas met geld. Sivinia, begin bij jou. Is dit het topje van de ijsberg wat naar boven komt? Of is dit een heel bijzonder... Nou, nee, dat het kan, is... Ja, dat zou wel eens een teken kunnen zijn dat het meer voorkomt. En het is ook niet voor het eerst, overigens. Het is wel een grote zaak. Maar we hebben ook in de jaren 90 wel gehad dat er gewoon pure mafiosi in het Europees Parlement bleken te zitten. Dus wel eens iemand vermoord zelfs. Het klinkt ook wel heel James Bond-achtig, toch? Met tassen vol geld. Ja, maar ik weet niet of je wel eens zo'n Europees Parlement geweest bent. Maar zeker in Straatsburg. Ja. Dat oogt ook als James Bond. Het ziet eruit als een film uit 1968. Waarbij mensen dan duizenden figuranten rondlopen. In een grote glazen koepel. Ja, dat is wel waar. Dus James Bond is niet zo slecht gekozen. Het is natuurlijk zo. Het Europees Parlement is voor iedereen die erin zit. En zeker als ze in Straatsburg vergaderen, ver van huis. Dat is een risico waar niet iedereen altijd bestil staat. Maar dat draagt bij tot het risico. We hebben Zuid-Europese landen in de Europese Unie. En Oost-Europese landen waar... dit type praktijken nog iets gebruikelijker zijn dan bij ons. Maar dat het nu zelfs een achterlijke manier met tassen met geld. Dan denk je van nou, dat is zelfs Ridwan Taghi voorbij, niet waar? Dus daar kijk ik wel van op van deze manier. Julia, kijk jij op van de fractie waarin het gebeurt? Want er zijn ook altijd gedachten dat het in bepaalde delen van de samenleving daar gevoeliger voor zouden zijn dan anderen. Maar dit is nou net een fractie waarvan sommige mensen denken... Sociaaldemocraten dus, hè? Ja, het zijn de sociaaldemocraten, ja. Dat wou ik Julia laten zeggen. Ah. Ja. ik weet niet of ik er meer van opkijk, maar het doet me wel meer pijn. Dus ik vind het teleurstellender, omdat het... Ik merk dat ik een soort van cognitieve dissonantie heb, dat ik hoop dat er een kind wat een hele dure operatie nodig had of zo, dat er zo'n tranentrekkend verhaal onder zit. Dat zou het niet goed maken, maar, toch? Maar, zeker niet, maar het zou het wel begrijpelijker kunnen worden. Maar waarom kun jij in andere onderwerpen zo helder en vol erin vliegen en dan bij dit onderwerp zeggen dat er een ziek kind onder zit? Dat is toch een merkwaardige reactie? Ja, heel merkwaardig. Dus dat zeg ik ook. Pijn. Ja, ik merk dat ik cognitieve dissonantie. Ja. Ik heb het zelf al... Het deugt natuurlijk helemaal niet. Ik vind het heel erg dat dit bij de sociaaldemocraten Mag ik jou nog even misschien een kontje geven, zoals dat in het jargon heet? Ja, neem het allemaal niet te letten, anders wordt het ook weer seksistisch uitgelegd. Maar NOS Nieuws, hè? Ik zit gelukkig ook niet bij de sportredactie. Maar, maar kijk, het is toch zo, die sociaaldemocraten, dat is net als bij die EVP, die Europese fractie waar de christendemocraten zitten, daar zit toch ook Jan, Piet en Klaas bij. Dat zijn dus niet allemaal klassieke sociaaldemocraten. Zoals de christendemocraten, die hokken ook met allerlei figuren, waarvan je denkt, dat zijn ook andere figuren. Dus de sociaaldemocratie als zodanig hoeft zich niet meteen aangesproken te voelen, denk ik. Nee, ik kan er zelfs iets aan toevoegen. En dat vind ik heel lief. En dat is zelfs nieuws, denk ik, voor de meeste luisteraars. Ik heb eens even gekeken naar de stemverhoudingen in die commissie, want dat moet ik even uitleggen. Qatar wilde vooral visumvrij naar Europa kunnen reizen. Ja. Daar ging het om. En toen is deze Griekse mevrouw, die vicevoorzitter van het Europees Parlement die is stiekem bij de commissievergadering gaan zitten, waar gestemd werd over de visumvrij reizen door Qatar. Ja. En ik heb even naar die stemverhoudingen gekeken. En inderdaad, die mevrouw heeft dus illegaal gestemd voor het visumvrij vliegen, reizen naar Europa van Qatarezen. Ja. Maar ik kan u meedelen, de hele CDA-fractie, zal ik maar zeggen, EVP-fractie, die heeft in deze commissie integraal ook voorgestemd. Dus ik weet niet of daar ook nog een onderzoek of een inventarisatie naar gedaan wordt. Heel geestig. Ja. Weet je wat ik onmiddellijk kan denken aan NRC-journalist Joep Domen, die ooit over Limburg schreef, de Vriendenrepubliek. Ja. Dus die Vriendenrepubliek zit ook bij de ChristenDemocraten in dit van. Het is heel interessant wat je nu opneemt. Nee, dus de sociaaldemocratie hoeft zich niet binnenkort of Vinia's week. Ik vind ook helemaal niet dat... Want ik hoorde al iemand op de radio zeggen dat dit voor de PvdA betekende. Dan denk ik, wat een onzin. Maar jij vroeg me of het me... ik weet echt niet meer wat je vroeg, maar in ieder geval, ik zei, dit doet mij wel meer pijn. Ja, dus bij de CDA denk ik... Weet je, ook is jouw partij in, niet? Nou ja, nee, sowieso niet. Maar je dacht dat de Sociaaldemocraten oprechter waren dan... Dacht ik niet, maar dat hoop ik toch elke keer wel. Ja, het is toch een kleine... Wim Berkelaar, dan de vraag, want er zijn al zoveel mensen die zo niet zo Europees gezind zijn, zeg maar. Dit is wel koren op de molen. Hè, Doet de zaak geen goed. Nee. Ik moet wel zeggen, ik zag bij een vandaag... Sophie in het veld. En die zei daar toch wel iets goeds over. In die zin, er wordt een vergelijking getrokken met Hongarije. Van Orbán springt daar meteen op. Ja. En het is waar, Orbán heeft natuurlijk nu even iets om te zeggen. Maar je moet wel zeggen, ze hebben ingegrepen. Ja. Er is een zeker zelfreinigend vermogen. Hoop je. Het kan het topje van de ijsberg zijn. Daar hebben we het net ook al gehad. Je hoopt dat er een zelfreinigend vermogen is. Dus ze kunnen, tegen de beide interviewers, ze kunnen hier nog wel redelijk goed uitkomen. Ja, maar denk je er gezegd dat het vooral de Belgische justitie is? We hebben misschien niet altijd een heel scherp oog op. Maar de Belgische justitie heeft dit gedaan. Hè? Ik geloof niet dat dit interne opsporingsdienst van het Europees Parlement is. Regelgeving voor meer transparantie er nu eindelijk wel doorheen komt, is natuurlijk wel hierdoor vergroot. Dus dat is. Kijk, er lopen gewoon 20.000 lobbyisten rond, permanent. Ja. In Brussel. Niet alleen van het Europees Parlement, maar ook bij het Europees Parlement. En er worden zoveel voordeeltjes uitgedeeld in Brussel. En er zijn zoveel nadelen te bekampen dat lobbyisme met alle uitwassen van dien, die zullen we houden daar. Echt ja, mee. Reken maar. Dat ik heb me tijdens de afgelopen... Maar het is wel beter dan de FIFA daar. Daar begonnen we mee. Overal waar veel geld om gaat, gebeuren dit soort dingen. Nou ja, ik zeg het vrij serieus. Dat is een goed punt. Want ik heb me tijdens de campagne hier in Nederland al heel druk gemaakt over dat ik merkte dat sommige partijen enorme sommen kregen vanuit het bedrijfsleven. Mm-hmm. En dat ik dacht, verkiezingscampagne in Nederland. En dat, dan werd er gezegd, ja, maar er waren no strings attached en we hebben daar geen enkele belofte voor moeten doen. Maar je weet dan gewoon dat in de politiek het dus... de zwaartekracht gaat naar het bedrijfsleven. Mensen die dat soort enorme sommen kunnen. En de kleine lieden... En we zijn in Nederland helemaal niet zo schoon als we vaak ons van onszelf denken. Dat is dus... zijn er nog lang niet. Zullen we nog even naar Nederland teruggaan? Want er wordt een verjaardag gevierd door het kabinet. Die zit in een jaar. En dat was wel een behoorlijk turbulent jaar. Nou. Het heeft even geduurd, maar er is een nieuw kabinet. We gaan aan de slag. Kijk aan. Goedemorgen. Goedemiddag. Voor het eerst in de geschiedenis een vrouw die over het geld gaat. Het land gaat weer open. Het mondkapje hoeft niet meer op. Dat is hoe het hebben ze een ene wijnhuis en als je let. Is die niet? Plan ook mee. Ik wil vooral nu, vanwege die snelheid, me vooral richten op de boeren die het meeste uitstoten. Asielzoekers die bij het opvangcentrum in Ter Apel buiten voor de hekken lagen. It's so cold. Ik schaam je diep voor. Komen verhaal halen bij stikstofminister Van der Wal. Steeds meer huurders kunnen de huur niet meer betalen. Ook hebben huishoudens het steeds moeilijker met het betalen van de energierekening. Ik weet niet wat ik straks moet doen. Eén keer in de maand douchen. Steunt minister Hoekstra nog wel de stikstofplannen van het kabinet? Dit is wat het CDA vindt. Het doet wel degelijk iets met me. Het was niet de leukste ochtend. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Garitja Ariep. En daar werk ik niet aan mee. Het college in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. Ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet nu weglopen. De inflatiecijfers breken opnieuw alle records. Het is schrikbarend. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Ook over de instroom. Het gaat ook over zorgen dat mensen die hier niet mogen blijven, dat die weggaan. Het pittige gesprek. We gaan er overigens van uit dat we met deze regeling, die het echt ruimhartig wordt, dat we het varkentje kunnen wassen. We leven sowieso in een heel mooi land en een gezegend land. Maar we kunnen altijd werken aan een nog beter land. Ja, het is een behoorlijk wonder dat we het eerste jaar van het coalitieakkoord in 1 minuut 42 hebben kunnen samenvatten. Maar één woord, want jullie willen vast veel meer zeggen. Als je dit jaar in één woord moet samenvatten, hoe zou je dat dan doen, Wim? Volledige machteloosheid van het kabinet. Verbijsterend. Dat is één woord, hoor. Ja, 6 woorden zijn dat. Ja, maar dan ja. Eens. Ja. Nou, ik heb 2 woorden. Geen elan. En ze wilde een nieuw elan. Ja. Ja, kijk. Waarom is dat zo moeilijk? Niks oud elan. Nou, het was al een bijna humor toen ze aantraden met de gedachte dat ze een nieuw elan zouden gaan brengen. Omdat ze net, wat was het, een maand of 9, vooral namelijk ruziens bijeen hadden gezeten om uiteindelijk het hele verkiezingsprogramma van D66 over te nemen. Hadden ze ook meteen de volgende dag kunnen doen. En dat leidt natuurlijk het hele jaar door, los van alle gebeurtenissen om ons heen die zo dominant zijn, ook tot een permanente spanning. Ja. Want het is echt niet zo dat de hele VVD-achterban nu plotseling D66 gaat stemmen. Is dat waar, Julia, dat het vooral het verkiezingsprogramma van D66 is waar we het afgelopen jaar naar hebben zitten kijken? Ik denk dat D66 dat graag zou willen beamen, maar dat is natuurlijk niet zo. Zelfs D66'ers geven graag toe dat het coalitieakkoord een grote overwinning is voor D66. Ja, dus het papier, daarin is er heel veel weggegeven om D66 te paaien. En ze hadden ook een fantastische onderhandelingspositie op een gegeven moment, omdat ze hun troef, voornaamste troef, hadden weggegeven, namelijk een linkse coalitie te smeden. Maar ja, de inkt was nog niet droog, of alles bleek toch anders dan dat ze op dat moment het vast hadden gelegd op papier. En dan gaan dan is het spel weer op de wagen. En ik denk dat D66 zeker niet ervaart dat alles zo is zoals zij het graag zouden willen. Ja, maar jongens, dieper dan dit. Los van die partijen. Ja. Ze slaan geen deuk in een pakje boter, want alles wordt uitbesteed aan Commissie X. Commissie geen elan, zei ik toch? Geen elan, maar dat is een politiek probleem dan, van de eerste orde in Nederland. Ja. Is durft niemand een beslissing te nemen. En Rutte als premier is de eerste, maar hebben we hier met z'n drieën al vaker gezegd in dit forum, is de eerste die wegduikt. Nou, dat vind ik zeer treurig. Nou ja, maar hij is de beste machtspoliticus die we kennen. Hij is de beste survivor die we kennen. Zeker. Maar dat leidt niet meteen tot daadkracht en doorzetting. Hij moet minder survivor. Maar het kabinet heeft toch ontzettend daadkrachtig gereageerd op bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne? Ja, maar dat is ontzettend is overdreven. Nee, maar ik wil een beetje tegenhouden. Dat is... Dit klopt nooit. Nee, dat is ook vrij makkelijk. Je zit in een coalitieverband, die Engelsen en Amerikanen die leveren. Ja. Je doet een beetje mee. Nee, het gaat gewoon, neem dat stikstofdossier. Welk dossier ook. In Nederland pakken ze niks wezenlijk aan. Ze maken geen keuzes, niet op woningbouw. Nou ja, maar Christiane van der Wal die probeerde een vrij daadkrachtig plan in te delen. Dat is een heel goed voorbeeld van je. Je ziet wat er maar van de gebeurt. Ze is helemaal ingekrompen en doet niks meer van betekenis. Mijn analyse is dit. Het maakt helemaal geen moer uit wat er in het regeerakkoord staat. Het maakt zelfs geen moer uit wie de partijen zijn. Zolang er Rutte daar zit, je begon net al zijn grote verdiensten en zijn vaardigheden te benoemen. Er is één ding wat hij niet heeft. Hij weet niet waarheen. Hij is dus hij hoeft altijd nergens heen. Nee, hij hoeft nergens naar heen. Hij wil ook nergens heen. En dus voor elk probleem is een politieke oplossing gevonden. Gaan ze de 4 jaar halen? Jawel. Dat hangt in hoge mate af van de uitslagen van verkiezingen. En dat kan al beginnen bij de statenverkiezing straks. Okay. En het is, alleen nog even wat je denkt. Totertje, ja of nee? Nou, de kans is toch groter dan veel mensen denken. Okay. Ja. Ja? Ja, ik denk ook dat ze het gewoon verwachten. Ja, ik ben met jullie eens. Ja. Ze zullen blijven zitten. Dan kunnen we nog 3 jaar terug laten komen. Ja, dan tot volgend jaar zou ik zeggen. Dank zeggen we tegen Wim Berkelaar, historicus, politicoloog Julia Wouters en Siep Winia, schrijver, voor jullie aanwezigheid in dit nieuwsforum. Dank jullie wel. Wij gaan nog even verder naar Tine. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dr. Kelder en Co. Presentator Jort Kelder. Ja, zegt u dat wel? Nou, zo hoor je. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Over zijn tv-werk bij Op 1 en hier op Radio 1, Dr. Kelder en Co. Goeie springveer is het goed. Nu dan wel de bal. Ja! En voetbalcommentator Arno Vermeulen. Het is 2-1. Net terug van het WK in Qatar. Ongelooflijk kansloze wedstrijd. We gaan pompen. Jort Kelder en Arno Vermeulen. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune. Van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos is het heerlijkste, best gevulde en aanstekelijkste boek over eten en koken. Van groentefestijnen tot tafelmanieren.

Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uur te langs de lijn en omstreken van deze week. En we gaan het over sport en onder andere over Marit Steenbergen, die een wereldtitel pakt. We hebben het over zwemmen en we spreken straks haar oud-trainer. En we volgen ook Irene Schouten bij de Wereldbeker Schaatsen in Calgary. Maar eerst gaan we traditiegetrouw naar het laatste sportnieuws. Bij de wereldkampioenschappen korte baan heeft zwemster Marit Steenbergen de titel veroverd op de 100 meter wisselslag. Het was haar tweede medaille al vandaag. Eerder op de dag veroverde ze met de estafetteploeg brons op de 4x50 meter vrije slag. En ook Tess Schouten was in Melbourne goed voor Nederlands eremetaal. Op de 200 meter schoolslag eindigde ze in een nieuw nationaal record als derde. Het is haar tweede medaille bij dit WK. Eerder veroverde ze zilver op de 100 meter schoolslag. En Schouten, die denkt dat ze zelfs nog wat beter kan. In oktober bij de World Cup stond voor het eerst 2:19. En eigenlijk heb ik daarna ook niet meer, ja, één keer daarna nog dan de 200 op de korte baan gedaan. Dus de perfectie is er nog niet. En ik denk ook dat dat gewoon nog komt. En daar heb ik ook nog de tijd voor. Dus het raceplan, ja. Elke race is ook anders. Elk plan is elke keer anders. Maar het perfecte raceplan is er zeker nog niet. Dan gaan we van water naar bevroren water. Want bij de Wereldbeker Schaatsen in Calgary heeft Kjeld Nuis de 1500 meter gewonnen. De Olympisch kampioen trof de Amerikaan Jordan Stoltz. En dat gevecht hielp hem aan de winst. Ik heb alles gedaan om van Stoltz te kunnen profiteren. Ja, en dat lukte helaas niet twee keer, maar wel één keer. En daar heb ik wel een hele goede ronde aan te danken. Ja, ik was weer los, zeg maar. En dit was wel weer een beetje lef wat ik graag wilde laten zien op het ijs. Het WK voetbal voor Nee, we hebben nog een 500 meter vrouwen. Sorry, die werd gewonnen door Minsoon Kim. Ja, er wordt zoveel geschaat. Minsoon Kim die won voor de vierde keer op rij, de Zuid-Koreaanse. Femke Kok was met een vierde plaats de beste Nederlandse. En dat maakte het missen van het podium een klein beetje goed. Het is natuurlijk heel fijn om nu weer de beste Nederlander te zijn. En ik merk gewoon dat elke week mijn niveau weer wat omhoog gaat. En dan, ja, er is nog geen één keer een goede rit geweest dit jaar voor mij. Want nu had ik best wel een oké opening en een slecht rondje. En vorige week was dat net anders. Dus ik hoop heel erg dat het binnenkort een keer samenkomt en dat ik dan gewoon, ja, nog veel beter rijd. Dan ga ik je nu vertellen wat mij heel erg opviel. Dat is dat het WK voetbal voor clubteams vanaf 2025 zal worden uitgebreid naar 32 teams. Aan het kampioenschap in de huidige opzet doen de 6 winnaars van de continentale toernooien deel. Mee. En dan ook nog de kampioen van het gastland. En het is nog onduidelijk in welke periode van het jaar dat toernooi dan wordt gespeeld. We blijven bij voetbal, want Sergio Busquets stopt als international van Spanje. De middenvelder van Barcelona nam in Qatar deel aan zijn vierde WK. En in 2010 werd hij in Zuid-Afrika wereldkampioen met Spanje. 2 jaar later Europees kampioen. Busquets kwam in totaal 143 keer uit voor de nationale ploeg. De Servische oud-voetballer en coach Sinisa Mihajlovic is op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Hij won als speler met Rode Ster Belgrado in 1991 de Europa Cup 1... en kwam 63 keer uit voor het nationale elftal van Joegoslavië. Mihailovic was vermaard om zijn vrije trappen en speelde in Italië voor AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale. En als trainer had hij onder meer AC Milan, Torino en Bologna onder zijn hoede. En hij was ook nog korte bondscoach van Servië. En bij de Nederlandse kampioenschappen tennis heeft Botik van der Zandschulp op de halve finale bereikt. Nummer 1 van de plaatsingslijst. Had wel 3 sets nodig om Jesper de Jong van zich af te schudden. En hij treft Alek Dekkers in de halve finale. De zoon van Richard Krajicek is dat. Die won in 2 sets van Jarno Jans. Straks meer aandacht voor Alek Dekkers. En de tweede halve finale bij de mannen gaat tussen good old Robin Haasen en Talon Griekspoor. En in de eerste divisie heeft koploper Heracles Almelo haar status waargemaakt. Thuis werd met maar liefst 8-1 gewonnen van FC Dordrecht. Samuel Armenteros en Emil Hansson scoorden ieder 3 keer. Achtervolger Pek Zwolle kwam niet in actie omdat de wedstrijd tegen Roda JC werd afgelast. En NAC Breda verloor op eigen veld met 1-0 van Almere City. Bij de Brabanders zat vanwege ziektegevallen keeperstrainer Gábor Babels op de bank. De Hongaar is inmiddels 48 jaar, maar kwam niet in actie. Gaan we naar het zwemmen. Voor het eerst in haar carrière heeft Marit Steenberg een wereldtitel veroverd. Bij de WK Korte Baan in Melbourne was ze de snelste op de 100 meter wisselslag. En dat levert haar dus de status op van wereldkampioene. Moet ze nog wel even aan wennen. Het is eigenlijk denk ik nog niet helemaal binnengekomen. Het klinkt echt zo raar. Ik ben echt heel blij mee. Nou, het was toch een geweldige race ook? Ja, volgens mij wel. Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee hoe ik lag, maar... Nee, het voelde best wel goed en ik zag een beetje op de rug dat ik erbij bleef. Maar verder dacht ik gewoon, ja, gewoon gaan. En ja, heel goed. En je flikterde dus eigenlijk op die laatste 25 meter op de vrije slag. Had je dat van tevoren ook al een beetje in je hoofd dat het zo zou gaan? Ja, ik weet wel dat ik het beetje moet hebben van de laatste 25. Maar ja, ik moet er natuurlijk wel bij liggen. Ja, maar ja, op de schoolslag zie je natuurlijk ook niet zo goed wat er gebeurt. Ja, dus dan is die laatste 25, dan zie je een beetje aan de rechterkant van oké, ik lig erbij. Maar verder heb je niet heel erg door wat er gebeurt eigenlijk. Hoe belangrijk is dit voor jou, voor je carrière en voor je ontwikkeling, zeg maar, dat je jezelf nu wereldkampioen mag noemen? Ja, belangrijk denk ik wel, maar het is gewoon, ik vind het vooral gewoon heel bijzonder. En van tevoren had ik het echt niet verwacht. Dus het is gewoon, ik ben er wel echt heel erg trots op. En ik dacht, nou ja, als ik finale kan halen, net als vorig jaar, supermooi. Maar ik kom nu gewoon thuis als wereldkampioen. En dat vind ik wel echt bizar. Echt een bizar wereldkampioen. Dus we praten er verder over met Marcel Wouda. Tot vorig jaar coach van Marit. Marcel, goedenavond. Goedenavond. De trots die zij voelt, voel jij die ook een beetje? Ja, een klein beetje. Maar toch iets anders. Zij is denk ik heel trots op de prestatie. Ik ben gewoon ook heel trots dat ze nog altijd zwemt. En dat vooral. Ja, want kun je daar iets meer over zeggen? Want daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld, hè? Ze heeft een periode dat ze er misschien wel helemaal mee op wou, hè? Ja, in 2015 werd zij Europees kampioen op 15-jarige leeftijd. En het jaar daarna haalde ze nog de Spelen van Rio. Maar dat was eigenlijk al een beetje het begin van een hele moeilijke periode. En tussen 2016 en 2020, toen kwam ze ook in Eindhoven zwemmen en trainen, waar wij het Nationaal Trainingscentrum hebben. En dat was voor haar ook wel een hele lastige periode, waar ze door diepe dalen ging. En vele malen hebben we gedacht dat ze misschien ook wel zou stoppen met zwemmen. Maar gelukkig niet. Dan in zo'n periode zie je een wereldtitel misschien niet aankomen, of zag iedereen wel altijd het soort van talent wat op de een of andere manier niet tot ontwikkeling kwam? Ja, nou weet je, ze is een supertalent. En dat was ook wat eigenlijk elke dag, dag in dag uit, als je met haar aan de badrand staat. En dan zie je dat, zelfs als je als leek naar het zwemmen zou gaan kijken, je zou 2 zwemmers zien zwemmen. En dan kun je Marit aanwijzen. Het is zo mooi en zo elegant en stijlvol. Dat ziet iedereen. En dat maakte ook dat we altijd wel vertrouwen hadden in dat proces. Maar ja, weet je, ze moet er ook daar zelf uitkomen. Ja, ze won eerder dit jaar al 4 keer goud bij de Europese kampioenschappen. Was dat dan ook al een soort voorbode? Nou, ik denk dat het WK is nog wel echt een tandje hoger qua niveau. SM is een zeer grote sport. Hè. Het wordt bijna in 200 landen ter wereld ook wel gedaan. En ook veel landen die medailles winnen. Dus er is een hoop competitie. Dat is echt wel weer een stapje hoger dus als op Europees niveau. Het is niet zomaar een 1-2-3'tje als je op EK-niveau zeg maar een medaille wint, dat je dat herhaalt op wereldniveau. Dat verschil is echt groot. Ja, dat is groot. En zoals het zelf zegt, het is ook gewoon heel bijzonder. Je wordt niet zomaar even wereldkampioen. Ja. Ze heeft een fantastisch jaar, hè? Wat zegt dat over Marit? Nou, ik denk dat zij... Ze laat eindelijk haar potentie als zwemster zien. Hè. Dat was altijd al aanwezig. En nu, ze wint ook races. Hè. Dus je kan mooi zwemmen en goed zwemmen. Maar je moet ook nog wel met de druk en de verwachting van de grote toernooien om kunnen gaan. Want dat is niet makkelijk. En je ziet ook dat ze nog steeds dikke persoonlijke records zwemt. Dus als je ziet van de week soms de 200 meter wissel en soms ze bijna 3 seconden van haar persoonlijk record af en werd ze 4e, als ik me niet vergis. Dus dan weet je ook dat er nog meer ruimte in zit, dat ze zich nog een stapje verder kan ontwikkelen. Ja, en dat is mooi voor de toekomst. Liggen dan ook dit soort successen bij bijvoorbeeld het WK lange baan in de lijn der verwachting? Ik hoop het. Ik vind het moeilijk om daar echt een verwachting uit te... Nou, nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Ja, dat ligt in de lijn der verwachting. Ze moeten er ook keihard voor werken. Nee, wat zei je? Nee, ik zei, als je dan toch gaat voorspellen, de Olympische Spelen dan? Maar... Ja, nee, ja, weet je, ze kan zo goed zwemmen. En als je nu ziet, de Emma McKeon won de 100 meter vrije slag gisteren in 50-7. Daar zat Marit een halve seconde achter. Ze is jong. Ze samen met Patrick Pearson, haar coach, doen ze het geweldig. Dus ze is gewoon talentvol en ze is kanshebster. Maar weet je, het is niet dat het zomaar eventjes gebeurt. Zeker niet in zwemmen. Marit Steenbergen en ook Tess Schouten in haar schaduw zorgen dat het Nederlands zwemmen op wereldniveau weer meedoet. Marcel Wouda, dank je wel. Een beetje op anciëniteit wie deze plaat mag afkomen. Stayin' Alive van de Bee Gees. Dat wint jij ruim. Echt ruim win je dat. Sebastiaan Timmerman, er wordt geschaatst in Calgary voor het tweede weekend op rij. En er zijn twee schaatsters met een oranje shirt aan in de baan. Inderdaad, op de 5000 meter kijk ik namelijk nu naar Irene Schouten. De koningin natuurlijk van de Olympische Spelen. Maar ze moest in het begin van deze 5000 meter, zijn bijna 4 minuten onderweg, toch even het initiatief laten aan Joy Beunen. Maar dat liet ze met genoegen, want Beunen ging er wel heel snel vandoor. Die dook de eerste rondjes onder het schema. Niet alleen van het barenkoor in Calgary, dat staat al heel lang op naam van Martina Sablikova. 6:42.01 en van de beste tijden ooit gereden. Maar ook onder het schema van het Nederlands record. Nou, Beunen moet nu pas op de plaats maken. Ook voor Irene Schouten. 4:06.52 voor Schouten is de doorkomsttijd na 3000 meter. Dat is een keurige tijd voor Schouten, die nu op de kruising nog een keertje kan profiteren van Joy Beunen. 23 jaar uit Borne. Schouten 7 jaar ouder dan Joy Beunen. En Schouten versnelt al op de kruising naar de bocht toe. En dat is de binnenbocht voor Irene Schouten. En die gaat nu dan definitief afscheid nemen van Joy Beunen in de resterende 2, nou minder dan dat, kilometer van deze race. We zijn immers al bij de 3400 meter aangekomen. En met 4:38.85 is Irene Schouten keurig netjes onderweg. Want ze zit maar een fractie, een dikke seconde boven het schema van de tijd die haar leidde naar de Olympische gouden medaille op 10 februari van dit jaar. Die 6:43.51, het Nederlands record op deze 5000 meter. Het gaat kortom een stuk beter met Irene Schouten dan vorige week, toen het op deze baan in Calgary in Noord-Amerika helemaal niet liep op de 3000 meter. Zevende werd ze slechts en nu met nog 300 te gaan in 5:11.07 noteer ik wel weer een rondetijd 32.2. Ja, dan kan ik dat schema van Peking van de Olympische gouden medaille weer even terzijde schuiven. Want daar levert ze dan wel weer wat op in. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit. Ze heeft de snelheid. Ze heeft weer dat hogere ritme. Dat ontbrak er vorige week allemaal aan. En ze is ook een behoorlijk flink aantal seconden, namelijk bijna 6 sneller, bijna 7 al sneller dan Martina Sablikova was. Gudrun Sablikova reed in de eerste rit naar 6:58.23 en is voorlopig de enige binnen de 7 minuten. Dat geeft al aan hoe moeilijk de omstandigheden zijn geworden in Calgary. Als je alleen Sablikova van de 6 vrouwen die we hebben zien rijden binnen de 7 minuten hebt zien rijden. Schouten inmiddels met bijna 100 meter voorsprong op Joy Beunen gaat op weg naar de bel voor de laatste ronde. Het gezicht betrekt wel. We zien de rode vlekken van de inspanning in haar aangezicht. Maar ze houdt dat ritme wel hoog. En gaat de laatste ronde in na 6:15.97 van een seconde. En dan is ze dik 8 seconden sneller dan Martina Sablikova. En komt hier een tijd aan van binnen de 6:50. Beide armen los voor Irene Schouten. En dan moeten we nog maar zien wat de vrouwen in de laatste twee ritten gaan doen. Wiklund, Malte, Blonde en Whiteman. Nou, het gevaar zit vooral bij die twee Canadezen in die laatste rit. Maar hier komt Irene Schouten. Die gaat de lat hoog leggen voor die Canadese vrouwen in deze wereldbekerwedstrijd. Schouten wint deze rit van Beunen. In 6:48.06 rijdt ze de snelste tijd tot nu toe. 10 seconden sneller maar liefst dan Martina Sablikova. En ruim 4 seconden boven haar Nederlands record. Joy Beunen naar de tweede tijd voorlopig 6:58.00. En dat is voor Joy Beunen een persoonlijk record. Eerder op deze avond hoorde u Sebastiaan Timmerman ook al vertellen dat Kjeld Nuis de 1500 meter in Calgary won. De Olympisch kampioen had dit seizoen nog geen wereldbekerzege geboekt en zet in Calgary in dat opzicht orde op zaken. Nou ja, er werden wel wat grapjes gemaakt van ja, je deed je best niet. En het is gewoon een lastig begin geweest van het seizoen. Ik weet nog goed dat wij in Heerenveen stonden van en wat gaat het worden? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Toen open ik met 23-9 en toen pakte ik bijna de winst. Vorige keer hier was al ietsje beter, maar nog steeds niet hier van het. En dat zijn twee ritten die ik helemaal alleen moest doen. En dan zie je Wesley vorige keer achter die Japaner aan. Connor House hier in Heerenveen in de laatste kruising hebben. Denk, dat wil ik ook. Dus ik heb alles gedaan om van Stolz te kunnen profiteren. Ja, en dat lukte helaas niet twee keer, maar wel één keer. En daar heb ik wel een hele goede ronde aan te danken. Ja, dat kun je wel zeggen, ja, want de tactische plan was goed. Hij was volle focus. Hij ging zo lekker door die binnenbocht. En ja, ik was weer los, zeg maar. En dit was wel weer een beetje lef wat ik graag wilde laten zien op het ijs. Ja, en nu kon je het ook natuurlijk, hè? Ja, ik denk dat, dat ik het vorige keer qua fitheid wel kon, maar dat het meer tussen mijn oren zat van... Oh, die Lies, je bent pas 2 weken bezig. Fuck dat, gewoon vol erin. En zie je ook aan Krol, nu houdt hij niet vol, maar die wordt nog wel gevaarlijk, hoor. Ja, ook op het podium natuurlijk, hè? Ja, waar we hem nog niet gezien hadden. Nee, dat is helemaal mooi. En, dit gat had ik alleen niet gedacht vandaag. Ik dacht wel dat ik hem zou kunnen winnen. Na vorige keer denk ik, nou, als mijn kant opvalt, alleen 16e voor de rest, dat had ik niet durven dromen. Scheelt het dan ook heel erg dat je tegen Stolz rijdt? Ik bedoel, afgezien van het tactische plan wat je had, hoor, maar dat dat ook nog wel motiveert? Het motiveert ontzettend. Ha. Ik heb zelf tegen jou gezegd, van, het wordt heel lastig om die jongen dit jaar te verslaan. Ja. Nou, dat is me nu al 3 keer gelukt in ieder geval. Dus ja, dat is ook alweer het rare, want hij begon heel goed aan het seizoen. En dan denk je van, hey, dit zet hij alleen maar door. Ja, maar en ik nu heb hem is niet hij pas weer een beetje op niveau. Het is echt een fantastische schaatser. Hij raakt ze gewoon even niet lekker en dat kan gebeuren. En hij raakt ze niet lekker, maar Jordan Stolz won nog wel het zilver. Hij was namelijk net iets sneller dan Thomas Krol, die dus uiteindelijk genoegen moest nemen met brons. Dan voetbal, want trainer Henk Fraser heeft er spijt van dat hij speler Amin Younes bij de keel heeft gegrepen. De trainer werd deze week ontslagen bij FC Utrecht en heeft nu voor het eerst gereageerd. Hij vertelt wat er in zijn ogen is gebeurd. Het is gewoon een trainingsmoment waarbij er gescoord wordt en waar iemand er niet mee eens was. Younes? Die was er niet mee eens. En hij heeft een opmerking gemaakt van... hij is Suriname, daarom fluit je niet. Ja, dat gebeurt in het voetbal. Dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij gezegd, maar dat was helemaal niet vanuit een opmerking of racistisch of discriminerend bedoeld. Omdat, nogmaals, dat is in het voetbal. Dat je dat soort dingen gewoon zegt. Dat is niet wat mij triggerde. Weet je, ik moet het helaas nu gaan vertellen wat mij triggerde. Dat is een totaal iets anders. Er was een discussie over het voetbal, over de beslissing, de keuze die gemaakt werd over een doelpunt of niet. En dat vond ik heel respectloos richting de scheidsrechter, in dit geval Urbi. Dus het was niet de opmerking, het was met name, want die had ik eigenlijk in eerste instantie niet eens gehoord. Het was vooral het disrespectloze of respectloze wat hij had richting Urbi, wat gewoon gezagsondermijnend was in mijn ogen. En daarna is er een gevolg wat voor mij naar de groep toe, die keihard werkt. 2 weken was voor mij echt indrukwekkend. We hebben ook iets gedaan met de Marines, wat fantastisch was. En daar zag je dat de groep met elkaar bezig is. En ook dat vond ik storend, dat één persoon dat proces verstoort. Maar dan gaat het licht bij jou uit. Wat gebeurde er dan bij jou, in jouw hoofd? Nou ja, wat deed jij? De mensen die me echt goed kennen, heel goed kennen van dichtbij... weten dat ik als trainer totaal anders ben dan als speler. Kijk, als je me die vraag had gesteld als speler... had ik misschien een totaal ander antwoord gegeven. Maar als trainer, dan moet je wel iets verder gaan dan dat. Dus er is een reden geweest, absoluut. Maar ik besef ook, er is geen excuus. Dat besefte ik meteen. Er is altijd een reden, maar er is niet altijd een excuus. Dus ik had ook geen excuus voor mijn reactie. Wat deed je dan? Nou, ik had een aantal malen aangegeven, stoppen en noem maar op. En toen gaf ik hem duw in de richting. Toen draaide hij zich om, maakte hij een opmerking. Dus dat lag niet aan hem, dat lag puur bij mij, snap je? Dat ik daarop feller reageerde. En een beet pakte, ja, klopt. Is het toch iets dat je ongelooflijk baalt dat dit gebeurd is? Ja, ik baal, omdat ik... Ik had het fantastisch naar mijn zin bij een club... waarvan ik nog steeds denk en het gevoel van tevoren... waarom ik er graag naartoe wilde, dat is niet veranderd. Alleen dit is natuurlijk voor mij vervelend, maar voor heel veel mensen. Dus ja, ik heb spijt. Flinke kras, toch ook, op je carrière. Hoe ziet je toekomst er nu uit? Ja, ik weet niet of het een kras is. Ik bedoel, ik kan wel vergelijkingen gaan maken... maar ik moet voorzichtig zijn dat mensen niet dan gaan zeggen... ja, je moet de boel niet bagatelliseren, weet je. Het is wat het is. En ja, ik ben niet iemand die heel lang ergens bij blijft zitten. Positief of negatief. In dit geval moet ik het incasseren. En dat is niet anders. Fraser die besloot zelf om op te stappen. Volgens FC Utrecht-directeur Thijs van Es... is er vanuit de club geen enkele druk op hem uitgeoefend. Op geen enkele wijze. Dus je moet je voorstellen, eigenlijk al na het incident... zaten Henk en de club al direct op één lijn... dat het gedrag wat was vertoond door hem niet kon. En eigenlijk ook in de dagen daarna is op geen enkele wijze druk geweest. En dat is denk ik ook belangrijk. Wij als directie hebben alles af te wegen in belang van de club. Dus wij kijken naar dit gedrag. We kijken hoe verhoudt dat zich tot de sport... We kijken hoe verhoudt het zich tot onze supporters... waar we ook altijd heel duidelijk zijn dat bepaalde gedragingen niet kunnen. Wat we ook doen naar kantoor en wat we ook doen naar het veld. Want wij willen een veilige omgeving creëren. En die veilige omgeving, daar moet ook de grens worden opgezocht door onze spelers. Want dat hoort bij topsport. Maar hij mag er nooit onvoorspelbaar overheen. Als hij dat niet had gedaan, had u hem dan vandaag of gisteren ontslagen? Ik denk uiteindelijk dat dat niet te ontkomen was. Als we de tijdlijn stap voor stap doornemen, wat is er nou precies vorig weekend gebeurd? Nou, afgelopen zaterdag bij een training, 11 tegen 11... heeft zich uiteindelijk een incident voorgedaan van grensoverschrijdend gedrag vanuit de trainer richting een van de spelers. Daar worden we na de training als directie van op de hoogte gesteld. Nou, het was eigenlijk zo duidelijk overschrijdend gedrag dat je ook snel in een emotie kan vallen. Nou, we hebben als directie een verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Dus dan is het ook echt heel belangrijk om even rust te nemen, te kijken welke stappen gaan we nemen om hier de juiste conclusies aan te verbinden en niet vanuit emotie alleen te handelen. Toen hebben we ervoor gekozen om op zondag een gesprek te voeren met uiteindelijk met Fraser. En dan zijn we op de maandagochtend in gesprek gegaan met de technische staf en uiteindelijk met de spelersgroep. Dat heeft op die maandag plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben we die informatie meegenomen om met elkaar door te nemen als directie, samen met de Raad van Commissarissen en aandeelhouders en ook met externe experts, om een goede duiding te doen van wat vindt hier nu plaats. Toen zijn we op woensdagochtend, is de directie, Jordi en ik zijn vertrokken in het vliegtuig naar Spanje om 7:00 ochtends. En toen wij 9:00 uit het vliegtuig stapten, toen was inmiddels bekend dat Henk zelf zijn afscheid had genomen van de spelersgroep. Dat zei FC Utrecht-directeur Thijs van Es tegen NOS-collega Vlado Veljanoski. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30. Hier is Jan van der Putten met de hoofdpunten van het nieuws. Wat premier Rutte betreft komen er geen herstelbetalingen of schadevergoeding vanwege het slavernijverleden. Rutte herhaalde dat standpunt op zijn wekelijkse persconferentie. De premier wilde niet zeggen of hij maandag nou met excuses komt. Vakbonden FNV en CNV zijn woedend over de manier waarop het kabinet long-covid-slachtoffers wil helpen. Minister Helder wil dat werkgevers en werknemers een fonds opzetten waar de overheid dan een bijdrage in stort. De bonden vinden dat afschuiven. Het afgelopen jaar hebben meer kinderen dan gebruikelijk een ernstige infectie doorgemaakt met groep A streptokokkenbacteriën. Dat meldt het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Mogelijk bouwden ze in coronatijd minder weerstand op. En vliegtickets.nl ligt stil. Een van de grootste websites voor vliegtickets. Om onduidelijke redenen heeft Otravo, het bedrijf daarachter, de verkoop stilgelegd. Reizigers die al een ticket hebben, hoeven volgens Otravo niets te doen. Langs de lijn en omsteken. U hoorde het al in het sportnieuws een half uurtje geleden, maar Heracles Almelo heeft in de eerste divisie een monsteroverwinning behaald. Er werd met 8-1 gewonnen van FC Dordrecht. Trainer John Lammers, goedenavond. Goedenavond. En dat allemaal nadat FC Dordrecht na een half uurtje gewoon de 1-1 maakte. Wat dacht u toen? Ja, toen dacht ik wel even, dat zat er wel aan te komen. Want ik vond Dordrecht in die fase beter, zelf. Ik vond dat wij dat niet goed deden. En daarna hebben ze het wel weer opgepakt, hebben ze gas gegeven. En dan zie je dat we in 5 minuten tijd ook 3 doelpunten kunnen maken. Alleen het is jammer dat het zover moet komen. Ja, maar uiteindelijk ben je tevreden. En de tweede helft hebben we terecht gezet en dan maak je 8 doelpunten. Dus. Ja. Maar na een half uur zag je nog geen aanwijzingen dat het wel eens zo'n monsterscore zou kunnen worden? Nee, dat hadden we ook niet verwacht. Ik vond dat ze verdedigend aardig op het ophouden hadden. En we hadden een plan gemaakt om met snelle voorzetten te werken. Want daar lag de ruimte bij de backs. Nou ja, en dat deden we niet. En dat deden we de tweede helft wel. En dan zie je dat scoor je er ook uit. Ja, want in de eerste helft liepen jullie nog uit naar 4-1. Wat gebeurt er dan in de rust? Ja, dan ben je toch boos. Echt? Ja, natuurlijk. Ik vind, we hebben een bepaalde afspraak gemaakt en we maken het onszelf moeilijk. Wij kunnen zoveel beter voetballen als we hebben laten zien die zelf. En ik vind dat we op duelkracht en intensiteit werden afgetroefd. Dat kan niet. Je kunt een betere ploeg zijn, maar je moet altijd met een intensiteit en een duelkracht willen spelen. En je moet slim zijn. Dan moet je dingen die we al hebben gesproken, die moet je... Nou, dan moet je gewoon je aardig op focussen. En dat hebben we de tweede helft laten zien. En dan scoor je fantastisch mooie doelpunten. Nou zien we vaak dat clubs die degraderen uit de Eredivisie hoge ambities hebben en dan toch een hele moeilijke periode tegemoet gaan in die keukenkampioen-divisie. Dat lijkt jullie nog niet te gebeuren. Hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat we vooraf gewoon een missie met de groep en met de staf hebben afgesproken wat we willen en hoe we dat willen bereiken. En dan zal iedereen daar zijn stappen in moeten maken en dan zal iedereen daar iets in moeten betekenen. En dat zei ik in het begin ook. Ik vond dat we in het begin niet altijd goed speelden, niet altijd dominant waren. Maar ik vind dat we als ploeg stappen maken, dat we steeds volwassener worden. En dat we steeds meer het gevoel gaan krijgen van we kunnen wedstrijden gaan domineren. Nou is het allemaal nog heel lang, maar er zullen toch al mensen aan denken zijn wanneer we de bloemen voor de promotie klaar moeten zetten. Dan ga jij uitleggen, het gaat van week naar week waarschijnlijk, hè? Juist. 6 januari hebben we een jong AZ uit en daarna komen er 3 belangrijke wedstrijden in januari. Maar je droomt er eigenlijk toch van, je denkt toch als stiekem een beetje aan die bloemen? Nou ja, weet je, als trainer ben je bezig met je elftal steeds beter te maken. Je elftal steeds meer vastigheden te laten krijgen. En dat lukt. En dan is dat resultaat is daar een gevolg van. Ik vind dat we daar goed mee bezig zijn. En dan moet je niet denken van nou, als we dit nou doen, dan zijn we over 5 weken of 6 weken zijn we een stuk verder. De eerste wedstrijd is altijd de belangrijkste en het is een cliché, dat weet ik. Maar ja. Zo bekijken wij het wel. Zo hebben wij het eigenlijk de eerste 18 wedstrijden bekeken. En zo zullen we het de komende tijd weer gaan bekijken. En op het moment dat we iets verder zijn, dan kun je wat verder dromen. Maar kun je wel zeggen dat jullie je eigen niveau vasthouden of zelfs zoals je dat wil nog verder uitbouwen, dat je die eerste divisie dan weer een beetje gaat ontgroeien? Ja, als je zo doorgaat wel. En dat is belangrijk, dat we niet denken van we zijn er, want we zijn halverwege. En een wedstrijd heeft ook 2x45 minuten, maar dit is, we zijn nu op 18 wedstrijden, 19 wedstrijden zit je halverwege. Dus we hebben een periode, maar we hebben eigenlijk nog niks. En wij willen graag terug naar de Eredivisie en daar gaan we alles voor doen. Dus wij moeten zo door blijven gaan. Nou ja, en eerst eens een korte winterstop. Geniet daarvan, zou ik zeggen. Coach John Lammers van Heracles Almelo. En feit is het dus wel dat Heracles aan kop gaat van de eerste divisie. 43 punten uit 18 wedstrijden. PEC Zwolle volgt op 5 punten, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld, want het duel met Rode JC, dat werd afgelast. En MVV Maastricht is dan de derde op 10 punten. Ook zij kwamen niet in actie, want hun uitwedstrijd tegen Telstar werd ook op het laatste moment afgelast. Gaan we weer naar de 5000 meter voor de vrouwen in Calgary, waarbij Schouten de lat heel hoog had gelegd, Sebastiaan. Maar ja, Wiklund kwam nog en de Canadezen kwamen nog. En de Canadese dames zijn nu in de baan. Dat zijn Isabel Whiteman en Ivani Blondin. Maar ik denk toch wel dat we voor Schouten alvast die gouden medaille klaar kunnen leggen. En die grote Amerikaanse hoed die je er trouwens bij krijgt als je in Calgary een wereldbekerwedstrijd op je naam schrijft. Dat is toch leuk in de collectie. Want met nog 400 te gaan is de achterstand van Ivani Blondin al bijna 3 seconden op Schouten. Terwijl Isabel Whiteman na best een aardige 5 kilometer tot nu toe nu flink de rekening gepresenteerd krijgt. En die ziet de rondetijden in één keer richting de 34 seconden gaan. Ja, Whiteman vorige week op de 3000 meter de tegenstander van Schouten. Nou, toen viel voor Schouten die rit tegen, 7e. Maar Whiteman werd slechts 11e. En de winnares van het Olympisch brons op de 3 en het Olympisch zilver op de 5 kilometer was ook de hele week eigenlijk vertwijfeld in Calgary. Ja, waar Schouten toch echt de weg omhoog wel weer gevonden heeft, kunnen we dat niet zeggen van Isabel Whiteman. Want die is nu in de 34ers terechtgekomen. En die staat echt bijna stil als ze nog wel een aantal ronden te rijden heeft op haar thuisbaan in Calgary. Nee, het is Ivani Blondin die de Van Oort dendert nu. De vrouw die we natuurlijk kennen van de massastart. Daar is ze altijd de grote concurrente van Irene Schouten. Nou, een probleem voor Schouten gaat het niet meer worden. Maar voor Joy Beunen kan het nog wel. Ik heb nog niet gemeld trouwens, met nog 200 eraan voor Blondin, dat Ragne Wiklund een hele goede 5000 meter heeft gereden. Want de Noorse reed een persoonlijk record. Wel bijna 5 seconden langzamer dan Irene Schouten. Maar ze rijdt beter dan als ze ooit deed. En die jonge Noorse, die ook al imponeerde bij de Olympische Spelen verbetert zich nog steeds stap voor stap, week na week. En staat dus op de tweede plaats. En die gaat die zilveren medaille, denk ik, ook wel mee terugnemen naar Noorwegen. Joy Beune staat nog op plek 3. En dat is het gevaar. Daar komt het gevaar aan voor Joy Beune. Want Ivanie Blondet heeft, in tegenstelling tot Isabel Whiteman, nog wel het ritme en nog wel de snelheid. Er gaat de laatste ronde in na 6 minuten en 21 seconden. En ligt dan inmiddels een fractie voor op Joy Beune. Terwijl Isabel Whiteman al 10 seconden achter ligt op Schouten en echt aan het strijden is. Nee, die heeft de vorm niet te pakken in Calgary op haar thuisbaan. Ivanie Blondet, zij kan Joy Beune van het podium af gaan rijden. De winst op de 5 kilometer gaat naar Irene Schouten. Het zilver gaat naar Ragne Wiklund. En hier komt Ivanie Blondet. En die wordt dan inderdaad derde in 6.54.81. En rijdt Joy Beune van het podium af. Beune met een persoonlijk record strandt op plaats 4. Terwijl Isabel Whiteman zevende wordt in een tijd van boven de 7 minuten. Ja, dat had Whiteman anders gezien. Zij zal vertwijfeld achterblijven. De glimlach ondertussen terug op het gezicht op het middenterrein bij Irene Schouten. Zij wint de 5000 meter in Calgary in 6.58.06. Dat is trouwens de vijfde tijd ooit gereden op deze baan in Calgary. Dus deze 5 kilometer had echt wel een goed niveau. We gaan naar het tennis, want Alec Deckers is een van de verrassingen op het Nederlands kampioenschap tennis, de nummer 546 van de wereld. Mocht in Amstelveen aantreden in de kwartfinales. En Deckers heeft het talent niet van een vreemde. Zijn achternaam verklapt het niet, maar hij is de zoon van Richard Krajicek. Ondersteund door zijn vader bewandelt Alec Deckers een weg vol hindernissen die moeten leiden naar de tennistop. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Kijken we dan naar Alec Deckers. Grote schoen om te vullen, maar dat kan niet makkelijk en dat gaat hartstikke goed. Kortom, mooie wedstrijd voor de boeg. Daar is hij aan het inslaan. Rood shirt, gele broek, witte cap op het hoofd. De lengte, een kleine 2 meter, heeft hij van zijn beroemde vader, die op de tribune zit, Richard Krajicek, aandachtig toeschouwer. Ja, dat is heel leuk. Naast Krajicek op de tribune, moeder Daphne Deckers. Alec draagt haar achternaam. En misschien is dat ook wel fijn als je vader een tennisheld is. Dat had ik vroeger, toen ik wat jonger was, had ik daar echt wel last van. Toen wilde ik ook, toen ik 12, 14 was, dat hij niet meer kwam. En eigenlijk ben ik daarna best wel veel geblesseerd geweest. En nu vind ik het eigenlijk gewoon heel erg leuk dat ik iets samen kan doen met mijn pa. Ik ben echt de sport meer gaan waarderen. En dat ik dit kan delen met mijn vader vind ik gewoon eigenlijk nu alleen maar leuk. En dames en heren, mag je dan ook natuurlijk uw support voor Alec Deckers. Als de partij begint, blijkt dat Alec in ieder geval 1 ding van zijn vader heeft geërfd. Spelers klaar, speel. 15-0, 30-0, 40-0, spel Deckers. Qua service begint het ergens op te lijken. En natuurlijk voorhand. Dus ja, we spelen enigszins wel hetzelfde. Alleen ik denk dat ik kom minder in. Ja, hij heeft een betere backhand, zal ik maar zeggen. Een betere return dan ik. En sommige dingen deed ik dan weer wat beter. Dus zeker met nog een beetje de service. Hoewel die al erg goed is. En zijn volleyspel, vol net instincten. Daar kan ik zeker bij helpen, ja. Nog zo'n gelijkenis, de emotie op de baan. Soms is er de oerkreet bij een belangrijk punt. Maar er is ook het babbelen met de scheidsrechter. Ja, dat is inderdaad. Ik probeer het niet zo heel veel te doen. Maar in ieder geval, als ik het doe, doe ik het altijd respectvol naar mijn idee. Ja, nou ja, kijk, als het je maar niet afleidt, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus je mag echt wel een beetje uitlaatklep een beetje hebben. Het spel in de eerste set. Dat was 7-5. De carrière van Alec Deckers zit in de lift na moeizame jaren. Want nadat hij als 14-jarige Nederlands kampioen werd in zijn leeftijdscategorie, was het vooral heel lang kwakkelen met blessures. Elleboog en nog een keer door mijn enkel heen gegaan, moest ik geopereerd worden, scheurde ik 2 enkelbanden af. 6 maanden eruit, dit jaar nog met mijn bicep. Ik sta er zelf een beetje in dat ik heb best wel pech gehad met mijn lichaam, eerlijk gezegd. En eigenlijk gewoon een doel voor mezelf voor volgend jaar is gewoon een keer een heel jaar spelen. Want dat heb ik eigenlijk mijn hele profcarrière nog nooit gedaan. Is er nog wel zo'n moment geweest dat je dacht, moet ik dit nog wel willen, een tenniscarrière? Zeker. Een beetje mid-2021. Toen had ik nog niet mijn eerste Future gewonnen, had ik bijna geen punten. Ja, en toen won ik eigenlijk uit het niks Doha, die Future uit de kwalificatie, moest ik 8 wedstrijden op rij. En eigenlijk sindsdien gaat het gewoon supergoed. En natuurlijk vertrouwen weer in alles, in mijn lichaam, in mezelf. Want dat was ik ook kwijt, vertrouwen in mijn lichaam en in mezelf. Dus het gaf me echt nieuwe moed. Is dat dan ook wat je erfelijk hebt meegenomen van je vader? Die was ook nogal blessuregevoelig. Ja, nu je het zegt, misschien wel inderdaad. Maar ja, ik heb er ook veel voordelen van. Dus. Verwacht in Amstelveen geen schreeuwende sportouders langs de lijn. Daphne Dekkers en Richard Krajicek applaudisseren, beschaamd. Moeders filmt wat met de telefoon. En Richard is vandaag niet in functie. In tegenstelling tot andere toernooien, want gaat hij nog wel eens mee als een soort van part-time coach om zijn tips over te brengen aan zijn zoon. Dan zeg ik af en toe wat ik nog weet van mijn profcarrière, zou ik maar zeggen. En als aanvulling denk ik dat ik perfect ben. Ik weet niet of het hele jaar met hem reis of ik daar de goede persoon voor ben. Maar echt die aanvulling, die 8 tot 12 weken, denk dat ik wel toegevoegde waarde kan zijn. En ik vind het gewoon heel leuk. En vooral dat hij me gevraagd heeft. Ja, want is het dan een beetje een vader-zoon ding of is het echt een strikte coach-tennisrelatie? Op de baan ben je toch echt wel de coach. Maar dan s'avonds als je gaat eten. Ja, je bent natuurlijk altijd de vader, zou ik maar zeggen. Maar je benadert het wel als coach. Zeker als je over tennis praat. En voor de rest, ja, hij is 22, weet je wel. Dus het is gewoon een volwassen man. Dus je laat hem gewoon zijn gang gaan, zou ik maar zeggen. En je probeert hem te helpen, te sturen bij zijn carrière nu. Nou ja, goed, je vader heeft het zelf ook meegemaakt. Dat het ook niet altijd heel lekker hoeft te zijn als je vader ook je coach is. Nee, hij had inderdaad een iets mindere ervaring, denk ik, met zijn familie. Ja, zijn pa natuurlijk heel lang niet gesproken tijdens zijn carrière. En daarvoor was hij heel erg hard voor hem. Dus in die zin heb ik, wat ik al zei, heel veel geluk met de mensen van mij. We gaan eens kijken wat deze wedstrijd gaat brengen. Hier op de NK Open in Amstelveen. In de eerste set gaat het nog behoorlijk gelijk op. De tweede set is een makkie voor Alec Dekkers. En dan staat hij zomaar in de halve finales van het NK. Achteraf het schouderklopje van vader. En die weet het, het beste voor Alec moet nog komen. Ja, hopelijk wordt het alleen maar beter en beter. En zijn tennis en dus nog minder die blessures. Oh, no. Madken in de avond van NPO Radio 1. Het is 13 voor 11 inmiddels en dit was Begging. Morgen is er een wedstrijd waar overigens maar weinig fans echt naar uit zullen kijken. De beroemde troostfinale van morgen. En die gaat dus op de WK tussen Marokko en Kroatië. Marokko, de sensatie van dit WK, gaat met een dubbel gevoel die wedstrijd in, merkte ook verslaggever Eline de Zeeuw op de persconferentie. Waar het eerder duwen en trekken was bij de persconferenties van Marokko, zijn er nu vele plekken in de perszaal vrij. Pre-match official press conference of Marokko team. Bonjour. Terwijl het verlies tegen Frankrijk in de halve finale nog verwerkt moet worden, moet er gespeeld worden om de derde plek. Ze noemen het de troostfinale, maar je zou het ook gewoon de losersfinale kunnen noemen. Ilias, die kan worden. Niet dat. Dat zegt de bondscoach Walid Regragui. Oh, net man. We onderbreken even dit interview omdat er een spookrijder is geconstateerd. Ja, want rijdt u op de A65, Sertogenbos richting Tilburg, dan komt u tussen knooppunt Vught en afrit Kromvoort een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A65, Sertogenbos richting Tilburg, komt u tussen knooppunt Vught en afrit Kromvoort een spookrijder tegemoet. Tot zover. En dus gaan wij nog even opnieuw luisteren naar wat Eline de Zeeuw allemaal opmerkte tijdens de persconferentie bij Marokko. Waar het eerder duwen en trekken was bij de persconferenties van Marokko, zijn er nu vele plekken in de perszaal vrij. Pre-match official press conference of Marokko team. Bonjour. Terwijl het verlies tegen Frankrijk in de halve finale nog verwerkt moet worden, moet er gespeeld worden om de derde plek. Ze noemen het de troostfinale, maar je zou het ook gewoon de losersfinale kunnen noemen. Ilias, die kan worden. Oh, niet dat. Dat zegt de bondscoach Walid Regragui. Oh, net man. Honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi ce match de classement, il m'embête un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, hein, que ce soit pour la Croatie ou nous. Het is heel moeilijk om hier weer te staan, zegt Walid Regragui. We hebben net de grootste wedstrijd in ons leven verloren. Zijn ongelooflijk teleurgesteld en nu moeten we gaan spelen om een troostprijs. À la place du con, quand on est troisième ou quatrième, alors bien sûr après des significations. We hadden veel liever zondag willen voetballen dan zaterdag. Mais, honnêtement, c'était celle de demain, d'après-demain qu'on voulait jouer nous. Toch zal de blik nog één keer naar voren moeten, want er staat wel degelijk wat op het spel. Dat zegt de man naast de bondscoach, Zakaria Abouklal. No, I think it's a good match to play because you can end third in the world. Something never happened for African team and for Morocco. Voor het eerst kan een land uit Afrika het podium gaan halen van een WK. En bovendien zouden we het WK ook zo met een goed gevoel af kunnen sluiten. So after the game. A day later we can be happy and proud. Hoe dan ook zijn ze in Marokko al trots. Net als in Gorkum trouwens, want dat is de geboorteplaats van Abouklal. Gorkum, I see the videos. Everybody follow the games. Hij is oudspeler van onder andere AZ en PSV. En hij merkt hoe heel het dorp meeleeft met Marokko. Actually the Moroccan, but also the Dutch people. I see also that NOS was there. They are very happy for me, because Gorkum is small. I'm the first one who plays the World Cup. Hij is de eerste voetballer uit Gorkum op een WK en iedereen feest mee. And my former teammates AZ Alkmaar, PSV, everybody is happy for me. So yeah, I have contact with everybody. Zaterdag komt Marokko dus nog één keer in actie en dan spelen ze notabene tegen het land waar ze het toernooi ook tegen opende, Kroatië. Toen eindigde het in een 0-0 gelijkspel. Nu komt er sowieso een winnaar. And now we are fighting for the third place. It's something nobody expect. But like I said, it's like a dream coming true. Ja, morgen dus die laatste wedstrijd voor die beide landen. Marokko, Kroatië, om plek 3 en 4. En het is morgen allemaal vanaf 16 uur natuurlijk met flitsen op deze zender te volgen. Sebastian Timmerman volgt vanavond voor ons de wereldbeker schaatsen in Calgary. Sebastian, de 5000 meter voor de vrouwen die zit erop. Nu de teamsprint nog, toch? Ja, de teamsprint komt nog. Maar goed, die eindigt na 11. Is trouwens ook nog te volgen via nos.nl, via de stream. Maar inderdaad, dat nummer volgt nog wel een beetje een bijnummer. Het is ook een niet-Olympisch nummer. Ja, dat merk je dan altijd ook wel. Dan stadion leeg? Sommige, ja, nou ja, dat is het sowieso soms al wel in Calgary. Zeker op de vrijdag als de Canadezen gewoon nog aan het werk zijn. Vorige week waren de zaterdag en de zondag. De tribune is trouwens wel goed gevuld, hoor. Okay. Maar inderdaad, veel mensen die zijn alweer weggegaan. En je merkt het bij bij de schaatsers toch ook altijd wel. De boog staat bij die teamsprint toch altijd wat minder gespannen dan bij bijvoorbeeld de ploegachtervolging. Dat geeft ons de mogelijkheid om alvast vooruit te kijken naar de komende 2 dagen in Calgary. Want dan zit het eerste deel van dit wereldbekerseizoen erop. Hoe hebben de Nederlandse schaatsers het gedaan? Nou, als ik kijk naar die wereldbekers, Stavanger, Heerenveen en dan vorige week Calgary en nu ook. Dan hebben ze het goed gedaan, maar er is toch wel meer internationale concurrentie dan menigeen had bevreesd of verwacht, hoe je het ook wilt zien. Vaak in een na-Olympisch jaar, dan zie je toch wel dat zeker aan het begin van het seizoen bij de wereldbekers, dat de Nederlanders echt met een karrevracht aan overwinningen naar huis komen. Dat is tot nu toe toch niet gebeurd. Er zijn toch genoeg rijders uit de andere landen die in dit na-Olympisch seizoen toch ook de draad prima hebben opgepakt. Of die zijn doorgebroken, zoals de Amerikaan Jordan Stoltz, die vooral in het eerste weekend in Stavanger zeer uitmuntend was. En daarna ietsje minder. Maar bijvoorbeeld zien we daarna dat Irene Schouten weer op haar oude niveau aan het terugkomen is. Zagen we vanavond ook op de 5000 meter. Patrick Roest vind ik goed rijden. Als ik even kijk weer naar de Nederlandse schaatsers. Natuurlijk van ploeg veranderd. Afgelopen zomer weggegaan bij Jack Ory. En naar de ploeg van Gerard van Velden gegaan. En Patrick Roest heeft al 3 weken op een rij. 3 wereldbekers op rij. Een overwinning behaald. Dus is gewoon prima begonnen aan dit seizoen. Ja, en Jutta Leerdam. Die springt er ook wat mij betreft echt wel uit. Want 3 wedstrijden op rij winnen. Op de 1000 meter toch altijd een moeilijke afstand. Een afstand waar Nederland in het verleden, zeker in de wereldbekers, helemaal niet zo heel vaak wist te winnen. Ja. Dat is echt wel heel bijzonder. En zij kan dus zondag 4 op een rij. Ja, we zitten in een post-Olympisch jaar, want die Olympische Spelen die waren aan het begin van dit kalenderjaar. Zie je dat dan ook echt terug in de tijden die gereden worden? Ja, de tijden inderdaad. Daar zie je dat wel in terug. Zeker ook bij de eerste wereldbeker zag je dat. En dat heeft er dan ook mee te maken dat de schaatsers zo'n na-Olympisch jaar eigenlijk aangrijpen om eens een keer een andere aanloop na het seizoen te proberen. Schouten heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Heel lang doorgegaan met skileren en laat naar het ijs gegaan. Maar ook andere schaatsers hebben wel die aanloop eens een keer veranderd of nieuw materiaal uitgetest. En dat zie je dan in het begin terug in de tijden. Maar je merkt nu ook wel dat dat seizoen inmiddels 4 weken, althans 4 wedstrijdweken, weekenden onderweg is. En dat het ritme wat meer wordt gevonden. En dat de tijden toch ook wel vooruit gaan. Dus wat dat betreft begint dat na-Olympisch effect een beetje weg te gaan. Ik wil nog 1 naam aan je noemen. Je hebt die Stoltz bij de mannen. Wieklund bij de vrouwen. Is dat de Olympische cyclus gedacht? Iemand die er echt door zit aan te komen? Ja, vind ik terecht dat je die noemt. Ik vind dat Wieklund sowieso ook na de vorige Olympische Spelen echt wel weer opnieuw goede progressie heeft geboekt. En dat zie je eigenlijk terug op alle afstanden. Nu ook dus op de 5 kilometer waar ze vanavond de tweede plaats wisten veroveren achter Irene Schouten. Maar ik vind sowieso dat de coach Bjarne Rutje, Nederlands-Noorse coach, een paar jaar nu in dienst bij de Nooren, heel goed werk daaraan aan het doen is. En dat zie je ook terug bij de mannen. En als ik dan een beetje vooruit kijk naar het EK Allround begin januari in Hamer. Het EK Allround en sprint. Ja, dan denk ik dat het bij dat sprinten echt wel een oranje feestje gaat worden. Want bij gebrek aan de geschorste Russen is Nederland wel echt het sprintland in Europa. Maar het EK Allround, ik denk dat dat echt een ouderwetse klassieke Nederland-Noorwegen gaat worden. Want inderdaad, Wieklund bij de vrouwen. Ja, bij de mannen een stuk of 3, 4 grote talenten die allemaal de Nederlanders best goed partij kunnen gaan geven. Dus dat is leuk om te constateren. En inderdaad, ze doen het goed. Ze timmeren aan de weg. Nou, eerst maar eens even dit volle weekend nog in Calgary. Morgenavond horen wij jou ongetwijfeld hier weer op de zender met de andere wedstrijden. Dus daar vanuit de 4e wereldbeker weekend daar in Calgary. En dan na kerst gaan we naar de afstandskampioenschappen in Nederland. En de EK Allround, waar hij het over had, is begin januari. En dan gaan we ook het laatste weekend van het WK voetbal in. Morgen dus die wedstrijd om de 3e plaats, de troostfinale. Kroatië tegen Marokko. En zondag, ik heb er echt eigenlijk nu al zin in. Ja, finale, Argentinië, Frankrijk. Frankrijk. Nou, 4 uur, wie gaat er werken? Heb jij durf je al een voorspellingje te doen? Frankrijk. Oké. Nou, dat gaan we zondag zien. Zometeen, eerst het oog met Simone Wijmans. En wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. Fijn weekend.